7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de twee Chinook-helikopters die hielpen bij de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit het werk erop. Gisteren en vandaag hebben de helikopters van Defensie tientallen grote netten met stenen naar de overlaaddam gebracht. Het gat is nu voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Ook zijn er volgens Rijkswaterstaat flinke vorderingen gemaakt met de aanleg van een nooddam een stuk verderop. En het waterpeil in het IJsselmeer is verlaagd en dat betekent dat ook de stand in het Markermeer naar beneden kan, zegt Rijkswaterstaat. Door de gunstige wind kan het water uit het IJsselmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee. Ook het waterpeil in de Rijn bij Lobith heeft het hoogste punt gehad. Twee Palestijnse journalisten zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op Gaza. Een derde journalist zou gewond zijn geraakt. Dat zeggen Palestijnse functionarissen en de plaatselijke journalistenvakbond. Sinds het begin van de oorlog zijn tientallen journalisten omgekomen in de Gaza-strook. Israël heeft nog niet gereageerd op die laatste beschuldiging. In een grot in Slovenië zitten 5 mensen vast. De 3 gezinsleden en 2 gidsen raakten gisteren ingesloten op 2 kilometer afstand van de ingang. Door regenval liep de grot onder water. Duikers hebben eten en dekens gebracht. Op de Europees kampioenschappen afstanden in Heerenveen gingen vandaag alle gouden medailles naar de Nederlandse vrouwen. Marijke Groenewoud had het grootste aandeel in de medailleoogst. Zij sloot af met goud op de massastart. Jutta Leerdam veroverde haar 3e Europese titel op de 1000 meter. Bij de mannen was het goud op de 500 meter voor Jenning de Bo. Op de 1500 meter greep regerend kampioen Kjeld Nuis net naast het goud. De Noor Kongshauk was 900ste sneller. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met lichte tot matige vorst. Morgen vrij zonnig, maximumtemperatuur iets onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik ben Evie van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Ja, het is zondagavond. Het is koud. Het was een heerlijke, lekkere, koude dag. En het wordt beetje zonnig. Ja, lekker, lekker. En Frank, het is natuurlijk een beetje de introductie, de cold open noem je dat altijd, van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja. Wij maken dit programma nu al voor het 4e seizoen. Ja. We deden het altijd tussen 8 en 10. En nu een uur vroeger. Ja. Tussen 7 en 9. Ja, dat is altijd even wennen. Is altijd even wennen. Alsof de klok een uur terug is. Ja, maar dit is wel. Ja, dit is voor altijd nu. Hè? Ja, is voor altijd. Dat betekent lekker een uurtje vroeger naar moeder de vrouw. Ja, ook wel eens lekker. Ja, ja, en we zijn vanavond in Houten. Ja. Houten, vlakbij Utrecht. Vind ik wel mooi. Ik weet toevallig dat een goede collega van ons, Renze Klamer, die woont hier. Ja. Ben ik wel eens geweest, maar die woont echt in een nieuwbouw. Hè? Een beetje een Phoenix. Maar Houten, het centrum. Nou, hè? Wij waren hier, maar die stad, die schitterend. Dat komt uit de Bronstein. Ja, Houten Oost. Dat is heel oud en beroemd. Ja, dat heb ik net gehoord. Een van de mooiste gedeelten. Schitterend, van schitterend. Ja, ja. Ik weet nog wel, want ik heb even opgezocht. Het is dan al een hele oude stad. Maar er zat ook een veel toekomst in. Weet je, van hier altijd woonde? Nou? Grietitelaar. Ja. Van het Huis van de Toekomst. Huis van de Toekomst. Dat stond dan wel ergens in Brabant. Maar die man die woonde hier. En die belde ik wel eens vroeger bij de radio. Ja. Maar dan stelde ik een vraag en weet je wat hij altijd zei? Ik beantwoord telefonisch geen vragen. Maar dan dacht ik, waarom neemt hij dan op? Ja. Want dan bespreek met meneer Titel. Ja, ik beantwoord telefonisch geen vragen. Ik denk, maar het kan toch ook zijn dat zijn moeder belt? Ja, dat is ook weer waar. Maar ja, hij stond gewoon in het telefoonboek Titelaar in Houten. En die belde jij dan? Dan belde ik heel vaak op, maar hij beantwoordde telefonisch nooit vragen. Gewoon op de zieken? Een beetje wel, ja. Goed. We denken aan Griet Titelaar. Ja, absoluut. We gaan begonnen! NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblad te plekken. Live vanuit de Roskam in Houten. En we zijn er net al vanaf deze zondag een uur vroeger dan je van ons gewend was. Voortaan van 7 tot 9 hier op Radio 1. Ben je nou in de buurt? Kom gezellig langs. Want er is altijd plek in deze herberg. Ja, nou ja, er is niet meer zoveel plek. Het is volle bak vanavond, Erik Dijkstra. Er kan altijd nog iemand bij, Frank. Ja, dat is waar. Ja. Dat vinden ook duizenden mensen die een petitie hebben ondertekend voor de komst van een asielopvang. Een petitie tegen een AZC kreeg ook veel steun. We gaan het er zo over hebben. Wat ons ook bezighoudt na een historisch nat jaar. Hoe voorkomen we dat we in de moestuin alleen nog maar waterkers kunnen kweken? En we hebben live muziek, dit keer van Ausleu. Zij komt hier uit Houten. Ze komt hier uit Houten. Maar we beginnen even met een kleine muzikale amuse. Schitterend. Ausleu. En daar horen we nog veel meer van in deze uitzending. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, we hebben een nieuwe bumper. Ja. Nieuw bumper. Moet je even wennen, hè? Ja. Nieuwe intro. Moet ik hem even aan wennen, ja. Ja, ja, wil je hem nog een keer? Nee, ik geloof het wel. Okay, hij komt nog een paar keer zo. De gemeenteraad in Houten stelde de komst van een asielopvang uit nadat bewoners zich hadden uitgesproken tegen dit plan. Toch is er in Houten ook een grote groep voorstanders. En die hebben zich nu ook uitgesproken. En dat vinden wij, zeker in deze tijden, bewonderenswaardig. Ja, begin december lanceerde zij de petitie Zeg Ja tegen Vluchtelingen in Houten. En deze petitie is inmiddels ruim 5000 keer ondertekend en biedt daarmee een tegengeluid aan de nee-petitie die 5300 handtekeningen telt. Ja, en bij ons aan tafel zit Lex Goudswaard, inwoner van Houten en een van de initiatiefnemers van de petitie Zeg Ja tegen Vluchtelingen in Houten. En ook hier aan tafel Anneke Dubbink. En zij zit namens de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad hier. Welkom, allebei. Ja. Meneer Goudswaard, ja, u bent samen met een aantal andere Houtenaren die petitie, die bent u gestart, Zeg Ja tegen Vluchtelingen in Houten. Waarom bent u die petitie gestart? Nou, het begint ligt eigenlijk in op een moment dat wij langs het beoogde weiland fietsten, waar de houten hub moet komen. Ja. En daar stond een heel groot bord. En daar stond op AZC nee, woningbouw oké. Okay. En daar schrokken wij eigenlijk ontzettend van. Dat trof ons, zou je kunnen zeggen, in ons hart. Wij, dat zijn? Nou, mijn vrouw en ik in de eerste plaats. Ja. En toen deelden we dat met een aantal vrienden en kennissen. En u zegt dat raakte mij. Wat, daar staat dan woningbouw ja, AZC nee. Wat raakte u daarin? Niks daar staat? Vooral AZC nee. Want dan zeg je eigenlijk nee tegen een groep vluchtelingen. Die op de vlucht zijn voor geweld en oorlog. En waar Houten eigenlijk een welkom voor zou moeten heten. Mm. En wij denken ook dat Houten daar best toe bereid is. Houten heeft sowieso een enorme historie van opvang van vluchtelingen. Dus eigenlijk wat daar stond, AZC nee, dat past eigenlijk helemaal niet bij Houten. En dat is wat ons trof. Maar, dit is niet Houten. U was verrast, maar er was een petitie tegen het AZC, en daar waren er ook behoorlijk wat handtekeningen verzameld. Ja, maar dat moment viel zo'n beetje gelijk. Dus het is niet zo dat die petitie al heel lang liep. Hmm. Voor ons was eigenlijk dat bord eigenlijk een soort eye-opener van hé, wat is hier aan de hand? Hmm. En dit klopt niet. En dat willen we eigenlijk ook niet laten gebeuren. En wat dacht u toen? Nou, ik had een pot verf staan nog thuis van wat wij hebben gebruikt om ons eigen huis te schilderen. Mm-hmm. Ja. En ik dacht van ja, we moeten hier iets mee. Dat kun je niet zomaar laten gebeuren. Mm-hmm. Dus u stond daar bij die pot verf? Welke kleur? Blauw. Oké. Ja. En het was eigenlijk een hele mooie dag. Net zoals vandaag eigenlijk. Een beetje zonnig. Ja. En we zijn dus met die pot verf en een trapje, omdat we dachten, we moeten misschien wel een ladder op. Mm-hmm. Zijn we naar dat bord gegaan en hebben daar een andere tekst van gemaakt. Die tekst heeft u aangepast? Ja. Wat staat er nu dan? Nou, er staat nu woningbouw oké, AZC welkom. Oké. En hoe voelde dat? Geweldig. Ja? Ja, ik vond het ook eigenlijk een heel mooie creatie. We hebben er ook een foto van gemaakt en meteen dezelfde dag ook gedeeld met het Houtense suffertje, zou ik maar zeggen. Het Houtense nieuws. De regionale krant. En ja, eigenlijk, je doet dat eigenlijk een beetje impulsief, zou je kunnen zeggen. Wel met het idee van, ja, daar sta je helemaal achter. Maar wat er dan verder gebeurt, daar heb jij eigenlijk geen weet van. En eigenlijk is dat ook het begin geweest waarom we hier nu zitten. Ja, ja precies. Ja, het heeft wel iets in gang gezet. Mevrouw Dumming, namens de gemeenteraad, Partij van de Arbeid. Wat vond u van de actie van meneer Goudswaard? Nou, die vond ik hartverwarmend. Ja? Je moet weten dat wij in 2022 als raad unaniem al besloten hebben dat we ook vluchtelingen gaan opvangen. Naast dat we al statushouders in Houten hebben en ook Oekraïners opvangen, als ontheemden, hebben we ook besloten dat we als Houten een verantwoordelijkheid hebben om asielzoekers op te vangen. En dat besluit was al in 2022 genomen. En nu was het wachten op van hoe gaan we dat realiseren. En nu was het ja, in het zicht van, er is een goede plek gevonden. Althans, er moest nog van alles voor georganiseerd worden en uitgewerkt worden. Maar de plek was uiteindelijk nu begonnen. En daar, ja, dat was toch een behoorlijke ja, schrik ook van diezelfde, van hetzelfde bord, om maar zo te zeggen. Er kwamen ook spandoeken in Houten. Dat was heel onhoutens. Om allemaal spandoeken met nee AZC en zo. Dus wij vonden, omdat wij natuurlijk eigenlijk al, nou, zeker vanuit onze politieke achtergrond, allemaal al voor die opvang waren. Was het wel hartverwarmend dat we daar door de Houtense bevolking ontsteunen. Maar u zegt hartverwarmend en onhoudens. Ik heb even naar de verkiezingsuitslag zitten kijken. GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de VVD, die zijn hier de grootste geworden. Ja. Die kregen allebei 19%. De PVV kreeg ook 18% van de stemmen hier in Houten. Dat ook in de voorgaande verkiezingen ook wel een behoorlijk aantal geweest. Ja, dus er is ook een groot deel van Houten dat zegt, wij hebben geen zin in vluchtelingen. Nou, ik weet niet of je dat zo één op één zou kunnen zeggen. Want ik denk dat dat een veel bredere groep is en veel belangrijker is. Dat je vooral ook aan moet geven van wat er nu wel en wat er nu niet gebeurt. En waar mensen dan ook bang voor zijn. En er zijn natuurlijk echt wel zorgen. We hebben een bijeenkomst die is door de gemeente georganiseerd. En er waren ook 800 mensen. Dus dat zegt ook wel wat. Hè, dat je dan mensen zijn betrokken, willen graag weten wat er gaat gebeuren. Maar dan moet je vooral ook aangeven, vooral veel uitleggen. En ook aangeven dat het hier om kansrijke asielzoekers gaan, die mogelijk ook de status van statushouders zullen krijgen. Ja, ja precies. Maar de angst en hoe snel, dat is een olievlekwerking. En om daar dan een tegengeluid van te horen, dat vond ik fijn. Meneer Goudswaard, nog even terug naar uw actie. Vond u het lastig of spannend om in de openbaarheid te treden met uw mening? Nou, kijk, we waren aanvankelijk, we hadden dat bord gedaan en we zijn naar de RTG's geweest, dus we hebben ingesproken. Die voorlichtingsavonden hebben we bezocht. We waren eigenlijk helemaal niet zo van plan om een tegenpetitie te beginnen, ook om die polarisatie wat voor te zijn. Omdat we dat eigenlijk niet verder wilden opkloppen. Maar toen nam het college dus het besluit om de zaak on hold te zetten. En de andere groep had een moment gevonden om hun petitie aan te bieden aan de burgemeester. Ja, toen hadden we echt zoiets van, die krijgen nou zo'n groot podium. En dan lijkt het net alsof dat het enige geluid is in Houten. Ja. En toen hebben we eigenlijk besloten, dat waren eigenlijk de twee triggers om te besluiten om een tegenpetitie te beginnen voor de komst van de AZC. Maar als je dan naar buiten gaat met die boodschap, en jullie hebben ook flyers uitgedeeld en zo, hè? Meneer Goudswaard, komt u ook wel eens mensen tegen die zeggen van, ik ben het niet met u eens, ik vind het niet zo leuk wat u doet? Die kom je zeker tegen, maar ik moet wel zeggen dat wij hebben 21.000 flyers laten drukken. En die hebben we dus in even zoveel brievenbussen gestopt. En dat was hartverwarmend. Okay. We hebben heel vaak dat je een flyer in zo'n brievenbus deed en dat dan later de deur open ging. Mensen achter ons aankwamen en zeiden van goede actie. Ja. En ook bij de petitie zijn er heel veel opmerkingen geplaatst die onze actie steunen. Mensen die zich aanbieden om te gaan helpen in de Houten Hub. Er zijn allerlei plannen eigenlijk om daar moestuinen te beginnen, een restaurant te beginnen. Dus er is gewoon heel veel draagvlak in de Houtense bevolking, hebben wij gemerkt. Maar toch heb ik ook wel begrepen dat er een bijeenkomst is geweest, ja, waar zelfs de ME aan te pas moest komen. Dat was die bijeenkomst die door de gemeente is georganiseerd. In de Lichtboog, dat is een kerk hier in Houten. En daar waren dus 800 mensen. Daar waren het voorzorgsmaatregelen ook. Maar dat kan mobiele eenheid aanwezig was. Ja, dan is het al behoorlijk gepolariseerd, meneer Goudswaard, toch? Nou ja, moet je nagaan. Dat was nog voordat wij de petitie, onze eigen petitie zijn begonnen. Ja. Maar dacht u dan toen niet, waar ben ik aan begonnen, joh? Nou, op dat moment hadden we zoiets van, we gaan geen tegenpetitie doen, want dan wordt het nog erger. Maar ja, we zijn eigenlijk achteraf heel blij dat we dat toch gedaan hebben. Mm. Want die 5000 handtekeningen, dat is natuurlijk een enorme steun. En dat kan ook niet zo zijn dat, laten we zeggen, onder het mom van participatie zo'n tegengeluid tegen zo'n AZC eigenlijk de boventoon krijgt. Ja, maar nu zegt u wel, ja, u had een bepaalde... Wacht even hoor, er wordt iets geroepen uit... Mevrouw, als u iets wilt zeggen, dat mag, maar dan komen we heel even met de microfoon naar u toe. Ja. Want er wordt hier... Als u zo, dan kunnen we niemand u verstaan. Mijn collega Roos, die heeft nu een microfoon in de hand en die komt even naar u toe. En wie bent u, mevrouw? Kunt u even zeggen wie u bent? Wie bent u en wat wilt u vragen? Even kijken, ja, ik ben degene die ontbreekt aan deze tafel. En dat is degene die de tegenstanders zijn van de komst van een AZC. Ja, nou ja, bij deze. En wat mij zo stoort is niet het plan op Houten Oost. De locatie Houten Oost is goedgekeurd, maar het plan op de Essenkade. Daar was het plan voor een AZC-opvang. Dat ligt in een bedrijventerrein buiten Houten. Mm-hmm. Dat mocht verder onderzocht worden. En dat is vanwege de financiële risico's, ondanks grote inspanningen, is dat niet rondgekomen. Toen heeft de gemeente een andere locatie op zoek gegaan naar een andere locatie en heeft zich vooral laten leiden door het feit dat de financiële risico's er niet mochten zijn en heeft zich oog laten vallen op de locatie Houten Oost. Ja. Dus dat is een heel ander verhaal. En ik vind het ook nogal, als we het over polarisatie hebben, als jullie in jullie programma alleen maar de voorstanders uitnodigen aan tafel en niet de tegenstanders, krijg je wel een heel eenzijdig beeld van de situatie in Houten. Nou ja, mevrouw, wij hebben ervoor gekozen om in dit geval deze mensen uit te nodigen. En ja, wekelijks luisteraars van dit programma weten dat wij heel vaak ook het geluid laten horen van mensen die tegen een AZC zijn. En, het is... en wij vinden het op dit moment in het huidige tijdgevricht, vind ik het opvallend dat hier in Houten een groep mensen is die zeggen wij zijn voor een AZC. Want dat is namelijk die mensen horen actueel ja, en wij zijn zeer nieuwswaardig. Dat maakt toch meteen iets ook naar alle aanwezigen hier weg. Wij zijn niet tegen vluchtelingen en tegen een AZC-opvang. Maar... wij zijn wel tegen een plan wat is uitgerold of bedacht is voor een locatie buiten Houten. Ja. Met 100 asielzoekers. Ja. En dat nu een plan op een andere locatie die niet geschikt is, waarvan de functies niet bekend zijn en niet voldoende zeekennis is, zowel niet bij de planbedenkers, de gemeenteraadsleden, ja, als degene die hier reageert. Maar we hebben hier meneer Goudswaard zitten, die reageerde op het feit dat er een tekst stond waarop stond geen AZC. Ja. U zegt, ik ben niet tegen AZC. Wij hebben dat bord ook niet geplaatst. Nee, precies, maar meneer Goudswaard die zit hier omdat hij daar iets over wilde zeggen. Wij hebben dat bord niet geplaatst. Ja, nee. Maar ik wil heel even, wat we hier aan tafel zitten, ook burgemeester Isabella. Goedenavond. Ja, welkom, meneer de burgemeester. Fijn dat u er bent. Ja, het bezwaar van deze mevrouw is die zegt, wij zijn niet tegen vluchtelingen, we zijn niet tegen AZC. Wij vinden die locatie niet goed. Ja, dat mag gezegd worden. En wij hebben natuurlijk een opdracht gekregen van de gemeenteraad. Het klopt wat mevrouw zegt. Het eerste plan was bedoeld op de Essenkade. Dat was een bedrijventerrein. Dat ging niet door. En vervolgens heeft de raad ons de opdracht gegeven om naar een andere locatie te kijken. En daar is Houten Oost uit voortgekomen. Ja, maar waarom is dat de meest geschikte plek? Nou, er zijn een aantal criteria die door de wethouder zijn bekeken. Van waar zouden we dit concept hebben? Want dat is denk ik wel belangrijk. Ja, het wordt een houten hub. Het wordt 100 asielzoekers, 150 woningzoekers uit Houten en 3 maatschappelijke organisaties die daar iets mee kunnen doen. Ja. En daar is een idee, en dat is ook voorgelegd aan de raad, van het was uitgangspunt 100. We hebben er 175 van willen maken, gezien de grote instroom en de ontwikkelingen in de huidige tijd. En het verzoek van het COA om meer mensen op... Ja, maar het COA die heeft heel veel meer gevraagd. En daarvoor heb ik als burgemeester steeds gezegd, u komt er bij ons niet in met 500 tot 800 mensen. Want dat vind ik niet goed in onze gemeente, omdat daar het draagvlak niet voor is. Mm-hmm. Maar we voelen wel de maatschappelijke en de morele verantwoordelijkheid, ook als college en volgens mij ook in de raad, ja, ook onze inwoners. En ik hoorde mevrouw terecht zeggen, ze is niet tegen de opvang van vluchtelingen. Nee. En dat is een belangrijke opmerking die we met elkaar ook vast moeten pakken. Maar goed, mevrouw Dumming, er zijn wel zorgen uit, dat heeft mevrouw ook, omtrent het gekozen gebied in Houten Oost. Voornamelijk zorgen over veiligheid. Ja. Begrijpt u die zorgen? Zeker. En ik denk ook dat het belangrijk is om daarover in gesprek te gaan. En we hebben, dat is eigenlijk was meer toeval. De gemeente heeft nu ook verantwoordelijkheid voor de inburgering meegekregen. En daar hadden wij als politiek een politiek café over georganiseerd. En dat was in dit tijdsgevricht hebben ongeveer 100 mensen hebben dat bezocht. En normaal krijg je bij zo'n bijeenkomst 40, 50 mensen. Dus nu, en er waren heel veel mensen op de wachtlijst. Er was heel veel belangstelling voor. En ook daar zijn mensen geweest die tegen hebben gestemd. Maar wel met elkaar elkaar in gesprek zijn geweest. En dat vind ik dus heel bemoedigend en ook heel belangrijk. Het is denk ik ook heel goed om het over de feiten te hebben. Waar hebben we het over? Hè? Dus met zo'n petitie is het natuurlijk heel erg binair. Zo van, het is ja of nee. Terwijl er natuurlijk allerlei kleuren en schakeringen in zijn. Precies. Bijvoorbeeld over dat wij hier, en dat hoorden we ook in gesprek op die lichtboog waar u het net over had. Ja, er komen hier gelukszoekers. En terwijl het hier juist gaat om mensen die kansrijk zijn om een status te krijgen. En die ook vooral uit Ter Apel gezocht zijn. En ook gevraagd zijn om in Houten al hier te komen, door te kunnen stromen als zij wel die status gaan krijgen. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, zeker, mag je groot zijn. Dus wij van de ja-petitie, om het maar zo te zeggen, hebben afgelopen vrijdag de nee-petitiegroep uitgenodigd voor een gesprek. We hebben direct omwonenden van die Houten Hub hebben we een brief in de brievenbus gedaan. Eigenlijk met een toenaderingspoging om met elkaar in gesprek te gaan. Maar dat is denk ik ook het belangrijkste. Ja. Dat we als en is daarop gereageerd? Ik vraag het even aan mevrouw. Ja, wij hebben die brief, ik heb hem gisteren ontvangen. Ja? Die is in ieder geval in de brievenbus ontvangen. Wij hebben zelf ook al de actie ontnomen. Ik heb met Malika al een afspraak staan van vluchtelingenwerk. Mm-hmm. Met de krachtfabriek. Maar eigenlijk ook mede door de brief. Wij hebben natuurlijk al een keer wat ook het grote bezwaar was van de gemeenteraad. En ook eigenlijk de boodschappen richting het college van BNW om het plan in te trekken. Omdat het nog niet besluitrijp was. Was dat de regie over dit plan en over deze gemeentetaak in handen was gekomen van de inwoners. En ik ben me ook aan het realiseren dat de college van BNW heeft besloten om eind januari, half februari met een brief te komen richting de gemeenteraad. Hoe nu verder? Mm-hmm. Ik snap dat we allemaal teleurgesteld zijn over de vertraging en de gang van zaken en het intrekken van het plan. Maar dat we ook uit moeten kijken dat we niet opnieuw op de stoel van de gemeenteraadsleden of het college van BNW gaan zitten en de regie naar ons toe willen halen. Ik snap dat we allemaal heel snel zekerheid willen over. Maar mevrouw, maar de vraag is eigenlijk, er is een brief vanuit zeg maar, het ja-kamp is naar het nee-kamp toegegaan om tot een gesprek te komen. Ja, staat u daarvoor open? Op dit moment, wij staan daar zeker voor open, maar op dit moment is dat nog te vroeg. Omdat waarom is dat te vroeg? Je kunt er gewoon met elkaar overleggen. Nee, omdat wij ons eerste doel is de locatie Houten-Oost. Om heel veel redenen, volgens mij heb ik jullie ook gemaild. Om heel veel redenen om de locatie Houten-Oost veilig te stellen en ongeschikt te verklaren voor dit plan. Dit plan is namelijk uitbedacht voor de Essenkade, geschikt verklaard en goedgekeurd door de gemeente. Maar even hetzelfde niet in enorme details te treden, maar waarom weet u precies dat daar de locatie niet geschikt voor is? Is dat niet meer een taak voor de gemeente om dat te bestuderen? Dat is zeker een taak en daarom hebben wij ook de gemeente. Onze grote schok was ook dat niet alleen wij als inwoners niet geïnformeerd waren over de plannen van de locatie Houten-Oost. Mm-hmm. Maar toen we contact gingen zoeken met de gemeenteraadsleden die nog minder wisten dan wij inwoners. Dus wij hebben gezorgd voor dossierkennis bij de gemeenteraadsleden. Mm. En dan kan mevrouw, ik heb ook u. Ja, het wordt het wel lastig natuurlijk als in een kamp zegt ja. Want mevrouw Dubbik is die niet mee eens. Nee, ik denk dat het. Ik waardeer de betrokkenheid die ze heeft. En ook de bemoediging die ik net gaf. Open voor het gesprek. Dat moeten we ook gaan doen. Mm-hmm. Maar om naar mevrouw toe te trekken dat zij zeg maar, ons geïnformeerd heeft. Wij zijn natuurlijk heel nauw geïnformeerd. Maar alles heeft wel zijn tijd en zijn plek. De Essenkade was een enorme tegenvallen dat hij niet doorging. Maar wat wij heel belangrijk vinden in de raad is dat er een combinatie is van vluchtelingenopvang, dat er ook plek is voor flexwoningen waar spoedzoekers in Houten. We hebben een dringend tekort aan woningen. Maar ook dat er nog drie maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank en de Krachtfabriek en een doorgeefluik. Dat zijn allemaal maatschappelijke vrijwillige organisaties. Ja. Die moeten ook een plek hebben. En dat is de combinatie die we Houten Hub noemen. Dat is de Houten Hub. Dat is de Houten Hub. En die plek, daar moet je een plek voor zien te vinden. Ja. En dat ik wil nog heel even naar de burgemeester. Want meneer de burgemeester, u bent burgemeester van een zwaar extreem gepolariseerd dorp geworden. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hier. Hoe houdt u de boel bij elkaar hier? Om maar zo'n oude uitdrukking van stal te houden. Door dit soort gesprekken met elkaar te voeren. Kopjes thee drinken. Heel veel kopjes thee en heel veel kopjes koffie. Nee, we zijn ook echt in gesprek met onze inwoners. En het is heel gebruikelijk dat het college een voorstel doet aan de gemeenteraad. Daar gaan heel veel brieven aan vooraf. En dan ga je ook naar buiten toe. Hè. Dus er is altijd een moment dat inwoners te horen krijgen dat er een plan ligt. Nou, dat is dit moment. Ik ben blij met de betrokkenheid van alle inwoners, zowel voor als tegen. Ik heb in ieder geval heel duidelijk gehoord, en dat heeft het college ook gehoord en de raad ook, dat men niet tegen de opvang is van vluchtelingen. Daar gaat het hier in deze tijd om. Dat is net bevestigd. Er zijn mensen in nood die vluchten voor geweld. Dus dat is heel fijn. En dat is ook de geschiedenis van Houten. We hebben in Houten een goede geschiedenis als het gaat om opvang van mensen in nood. En dan gaat het nu om dat het college met een goed voorstel komt, doordacht, besproken. En dat is precies waarom we even hebben gezegd, we maken een pas op de plaats. We trekken het voorstel even terug. Het is niet ingetrokken, maar het is even mee teruggenomen. Maar dan moet eerst maar eens even goed met elkaar om tafel worden gezeten om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ja, en we hebben natuurlijk een heleboel informatie gekregen met al deze betrokkenheid, waar we als college weer de volgende stap mee kunnen zetten. En dat doen we in januari. Kijk. Ja, maar goed, laten we even, meneer Isabella, toch maar even proberen om wat afspraken op papier te krijgen. Die houten hub, die komt er? Die komt er. Ja, en op welke termijn? Houten. Ja, dat is even de vraag. We moeten dat netjes en zorgvuldig doen, want dat is echt belangrijk ook voor dat draagvlak. Maar de houten hub, de opvang van vluchtelingen, gaat in Houten ook gewoon komen. Waarvan akte. Hartelijk dank. Lex Goudswaard, raadslid Anneke Dubbing en burgemeester Dorrit Isabella, dank u wel. En u ook, mevrouw, namens het Nekamp, dank u wel voor uw aanwezigheid. Meneer de burgemeester, we spreken u graag nog eventjes in de verhoorwagen na afloop van, of in ieder geval aan het einde van deze uitzending. Ja, en we kregen net al een muzikaal voorproefje van Ausleu. En dat smaakte naar veel meer. Ausleu, wat ga je spelen? Ik ga spelen Take From Me. Take From Me, waar gaat het over? Ja, Take From Me is de eerste single die ik heb uitgebracht in 2019, al een tijd geleden. En het gaat eigenlijk over hoe soms in relaties, specifiek in deze liefdesrelaties, grenzen overschreden worden. En dat je je daar dan een beetje leidzaam tegenover kunt opstellen. Maar dat je ook kunt zeggen van, fuck it. Nee maar, het doet me niks. Nee maar, doe het maar. Ja. We gaan er naar luisteren. Dit is Ausleu met Take From Me. You take mine, won't take yours. Slowly lower to the floor. You will get what you came for. Lay your eyes on me once more. Can't beat you, you. But it's alright, I will not fight. Keep me airtight. Take it, baby, take from me. Take it, baby. Take it, baby, take from me. Take it, baby, take. Take it, baby, take from me. Ja, Auzo Euvelstad met Take From Me. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit restaurant de Roskam in het oude dorp van Houten. Nou weet iedereen wel, Frank, dat jij afkomstig bent uit Den Haag. Zeker en vast. Jij bent een Hagenezenaar, toch? Kniftig als wat, ja hoor. Ja, maar een Hagenaar en een Hagenees. Ja, allebei. Ik heb zowel zand als veen tussen mijn tenen. Lekker. Nou, heb je dus in Houten, heb je ook zoiets. Hier wonen Houtenaren en ook Houtenezen. Ja, Houtenees is een echte oorspronkelijke bewoner. Ja. En een Houtenaar. Dat is import. Ja, nou goed, bedankt. Leuk weet je, dat hier in Houten ook. Heb je ook wat. Voor nog veel meer feitjes over Houten is hier Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. Gelukkig nieuwjaar! De eerste gemeente die ons verwelkomt dit jaar is Houten. Deze Utrechtse gemeente is meer dan 50.000 inwoners rijk. De naam Houten komt van het woord Haltna, wat open plek in het bos betekent. Haltna ontstond al in 695 toen rondtrekkende monniken hier een kerk stichtten. Houten is meerdere malen door de Fietsbond benoemd tot de fietsstad van Nederland. Met name het autovrije fietsnetwerk bezorgde Houten deze titel. Erik zei het al, de importinwoners worden hier Houtenaren genoemd. En degenen die hier geboren en getogen zijn, Houtenezen. Maar wist je ook dat Houtenaren in Houten wonen en Houtenezen op Houten? 1, 2, roei! De finish van de varsity roeiwedstrijd ligt in Houten. Deze prestigieuze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Utrechtse studentenroeivereniging Triton. Roeivereniging Neerhuis uit Amsterdam heeft de wedstrijd het vaakst gewonnen. Maar liefst 45 keer. Zoals altijd verdrongen de studenten zich weer langs het Amsterdam-Rijnkanaal en dronken velen zich moed in om de spanningen van de 77ste varsity te kunnen verdragen. Dichter bij het paradijs dan Houten kun je niet komen. Ja, dat heb ik zelf niet bedacht. Het zijn de woorden van oud-burgemeester De Jong, omdat het hier zo fijn wonen is. Houtense producer Rutger van Eck, beter bekend als Russo, is een online sensatie. Zijn One Hour Challenge serie, waar hij in 1 uur een nummer opneemt met een bekende artiest, is een mega hit. Ik heb een hele domme conditie bij de bar op kop. Ook staat de 25-jarige Houtenees met 3 door hem geproduceerde nummers in de top 2000. De langstzittende burgemeester van Houten was Jacob Waller. Hij stond maar liefst 48 jaar aan het roer in de gemeente. Als de huidige burgemeester dat record wil verbreken, hoeft hij slechts 43 jaar door te werken. Dit was mijn spreekbeurt over Houten. Doei! Ja, 43 jaar, we hebben hem zo in de voorwagen, de burgemeester. Ja, maar ik denk wel, dichter bij het paradijs dan Houten kun je niet komen. Ja, maar het ging om fietsen. Ik vind het een mooi plaatsje, maar je moet ook niet overdrijven. Hè? Nee, wat vind je dan? Glanenbrug, is dat het paradijs? Goed, laat maar doorgaan met het volgende item, Frank. En dan is het nu tijd voor Jan Boerenfluitjes met het weerbericht. Het weer. Vandaag is het bewolkt met vooral vanmiddag en vanavond op veel plaatsen flink wat regen. Het is op heel veel plaatsen erg nat. Vanavond en morgen ook weer geruime tijd regen. Paraplu was overdag hard nodig en die ga je vanavond en vannacht ook nog wel nodig hebben. Op dit moment hebben we wat regen in het noorden van het land. Maar vannacht krijgen we op heel veel plaatsen weer regen. Morgen wordt een grijze dag. Het is vaak bewolkt en soms kan het ook flink gaan regenen. Na het weekend weer regen. Ja, de dagen daarna komt er ook nog meer regen onze kant op. En morgen dus veel regen. God, ik word er moedeloos van die compilatie. Ik kan niet meer. Ik ben gewoon blij dat het koud is nu. Ja? Gewoon koud. Maar we werden nat dit jaar. Drijfnat, zeiknat, somper, druipend doorweekt. Want 2023 was het natste jaar ooit gemeten. Ja, dat is goed voor de plantjes, zeggen mensen dan hoopvol. Hè? Ja, mijn moeder zei altijd vroeger, dat is goed voor de boeren. Ja, maar dit is niet goed, ook niet voor de boeren. Dit was verschrikkelijk. Ja, deze hoosbuien kunnen juist funest zijn voor je hortensia's. Gelukkig weet journalist en moestuingoeroe Loete Oldhuis hoe je voorkomt dat je tuin in een moeras verandert. Loete, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, ja en vandaag was het eindelijk een keer, was er eindelijk een keer geen regen. Sta je dan meteen ook weer in de tuin? Nou, ik ben vandaag met mijn paard geweest, maar ik had ook best... Met je paard in de tuin? Nee, niet in de tuin. Dat heb ik wel eens gedaan trouwens. Maar... Okay. Ja? Ja? Heb je zo'n grote tuin? Of heb je een heel klein paard? Nee, ik heb allebei. Oké, dat is goed. Maar goed, het was mooi weer. Dat is, ja. Anders je zegt, ga gelijk de tuin in. Maar het was wel koud, vond ik. Ja, en de wind. Ja, het is altijd wat, hè, natuurlijk. Het is altijd wat, ja. Maar Loeten, jij woont hier in Houten, maar je hebt ook je eigen moestuin. Ja, klopt. Heb je daar eigenlijk last gehad van de regen afgelopen jaar? Ja, het was een drama. Ik bedoel, bietjes hebben we geloof ik wel 3 keer opnieuw moeten zaaien, omdat ze verdronken. En toen zijn ze ook nog even verdroogd en toen zijn ze weer verdronken. En toen ik ze oogste, waren ze groot als knikkers. Dus dat soort drama's. Heb je überhaupt wel groenten kunnen... Ja, een aantal dingen. Nou, wat het geweldig heeft gedaan, waren de pompoenen. Pompoenen deden het goed. Ja, die deden het fantastisch. Die houden van regen. Ja, nou, die houden kennelijk. Die kunnen overal tegen, een beetje. Als ze maar gewoon een beetje goede, vruchtbare grond hebben. Maar dus ze hebben alleen maar pompoensoep gegeten? Nou, nee hoor, je kunt helemaal lekkere andere dingen doen. Ja, met dat is waar. Ja. Maar ik dacht altijd, ik denk van ja, regen, dat zeiden wij vroeger altijd. Goed voor de plantjes. Ja, wel, maar dit was wel heel extreem. Als je moestuin in een zwembad verandert. En we hebben hier in Houten, ik woon dan in Schalkwijk. Dat is dan binnen de gemeente Houten een klein dorp. En dat is gewoon hele zware kleigrond. Dus daar dringt gewoon niets doorheen. Dus dan krijg je gewoon een laagje water op je moestuin. En ja, dat is voor geen enkele plant. Maar is dat gevaarlijk, zo'n overvloedige regen voor de tuin? Nou ja, dit krijg je dus. Sommige planten kunnen daar dus gewoon helemaal niet tegen. En die verrotten gewoon de wortel. En anderen kunnen daar beter tegen. Maar goed, Loeten, jij hebt een boek geschreven, Duurzaam Handboek voor de Luie Tuinier. Heb jij tips om dit te voorkomen? Om een verdrinkende moestuin te komen. Precies, ja, precies. Ja. Nou, het belangrijkste is denk ik om je grond wat doorlatender te maken. En dat kun je onder andere doen, dat is dan zo'n vakterm, door mulchen. Dat betekent eigenlijk dat je een organische laag over je moestuin aanbrengt in het najaar. Dus dat kunnen dode bladeren zijn die je gewoon van je tuinpad afharkt. Maar het kan bijvoorbeeld ook, ik gooi de stro en poep van mijn konijnen op. Dat werkt ook heel goed. Ja, stro en poep van konijnen? Ja, heel goed. Kan maar nou kan ik me voorstellen dat niet ieder houdt een poep van een konijn en stro. Nee, maar ze hebben waarschijnlijk wel dode bladeren. Dode bladeren zijn er in overgekomen. En wat je ook even nog zou kunnen doen, zijn snippers ongebleekt karton. Want bijvoorbeeld regenwormen zijn dol op karton. En hoe meer regenwormen, hoe meer doorlatend je grond wordt. Dus dat is bijvoorbeeld ook nog een mogelijkheid. Het gaat erom dat er een organische laag... Regenwormen zijn onze vrienden. Regenwormen, die moet je echt koesteren, ja. Oké. Okay. Nou goed. Wat ik altijd wel het idee heb, als het heel nat wordt en drassig en zo, slakken. Ja, die zijn wat minder onze vrienden. Toch, maar die wil je altijd weghouden, toch, uit je tuin? Ja, nou ja, dat huisjeslakken niet, want die eten alleen maar doodmateriaal. Maar naaktslakken wel. Maar daar kun je dan best gewoon zout op gooien, toch? Nee, joh, blijven wel beesten, hè? Nee, ik vind dat een niet zo'n humane manier om het... Wat is dan jouw manier? Manier van mijn wederhelft is om ze met een hele scherpe snoeischaar door te knippen. Oh, maar dat kan wel. Ja, dat kan wel. Mag je geen zout opgooien, maar je kunt hem wel even in 4 stukken knippen. Dat is wel goed. Je moet, als je ze... kijk, het beste is natuurlijk om ze weg te brengen. Maar ja, dan hebben andere mensen er last van. Ja, dus in de andere tuin te werpen. Ja, dus dat doe je niet. Wat zijn dat voor trucs? Het beste is om de naaktslak bij je buur in de tuin te gooien. Dat is een tip. Of knippen. Nee, dat is niet maar voor de slakken natuurlijk. Maar mensen laten ze ook wel eens verdrinken in bier. Maar dat duurt gewoon lang. Verdrinken is niet fijn. Zout is niet fijn. Zonde van het bier ook, denk ik. Het is ook zonde van bier. En alcoholvrij bier werkt niet. Dus wat dat betreft. Ja. Maar ik zou zeggen, een slak kan duizenden kinderen krijgen, een naaktslak per jaar. Dus het kan inderdaad helemaal uit de hand lopen. Nou, dan is zout toch de beste oplossing. Nee, want het is echt een hele nare dood. Het is een nare dood. Ik maak een grapje. Maar ik heb nog wel een persoonlijke vraag. Want ik heb namelijk thuis een vijg geplant. Ja? Ja, dat hoorde ik al. En daar heb ik heel de tijd problemen mee. Want er komt steeds mot in. Weet je wel, van die rupsen. En die spinnen dan iets over die bladeren heen en zo. En die vreten die bladeren half. Heb je een vijg geplant? Nou, dan denk ik dus eigenlijk... gewoon een vijg. Ja, het is fijn. Het is ontzettend lekker, verse vijgen. Heerlijk is dat. Maar, het is echt heel erg lekker. Maar ik denk dat die op verkeerde plaats staat. Want, hij staat buiten in een bak. In een bak. Waar staat hij op? Het is een mediterrane plant. Waar die op staat? Gewoon op de grond? Het is een mediterrane plant, dus hij heeft flink wat zon en warmte nodig. En niet te veel wind. En zulke planten, bomen ook, worden vaak pas aangetast als ze het niet helemaal naar hun zin hebben. Dus waarschijnlijk staat hij niet op een plek waar hij eigenlijk zou moeten thuis horen. Dus te veel wind, te weinig zon. Er zijn allerlei manieren. Ja. En als je hem in een pot hebt, dan kun je hem dus ook uitproberen waar hij dan beter staat. Dan gaat hij even proberen. Of een windschermpje aan. Ja, in de meer in doen. Gaan we het liever. Maar Loetie, jij verbouwt al 20 jaar eigenlijk voor zoiets. Je eigen groente en altijd met het grootste enthousiasme. Wat vind je er zo leuk aan? Het blijft gewoon. Dit klinkt heel weeg, maar het is een wonder. Noem die pompoenen bijvoorbeeld. Ja. Je hebt zo'n rottig zaadje, dat stop je erin. En dan komt er zo'n joekel. En aan het eind van de zomer heb je daar dus 30 pompoenen van. Ja, ik blijf dat wonderbaarlijk vinden. Ja, dat snap ik. En leer je ook elk jaar weer toch nieuwe dingen? Ja, als moestuinier weet je op een gegeven moment, het is nooit hetzelfde. Het is elk jaar anders. Het ene jaar, ik heb ook een kas, heb je heel veel tomaten. Dit jaar zijn alle tomaten weggerot, omdat het te vochtig was. Maar dit jaar heb ik wel weer ontzettend veel aubergines gehad, bijvoorbeeld. Kijk. En koolwitjes, dat zijn die leuke, schattige vlindertjes. Ja. Die hebben vorig jaar al mijn boerenkool opgegeten. Maar dit jaar bijvoorbeeld niet. Dus je weet het nooit. Het is elk jaar anders, maar dat maakt het ook wel weer heel erg. Ja, oké. Nou weet jij ook veel van tuinieren, Loete. Als we nou kijken naar de tuin anno 2024. Hè, wat kan echt niet meer? Waar staat de doodstraf op? Nou, ik word heel depressief van al die verharde tuinen. Daar word ik echt heel somber van. Ja, die tegeltuinen en zo? Ja, dat vind ik echt dramatisch. Tegels moeten weg. Ja, het is ook. Mensen doen het omdat ze denken dat het onderhoudsarm is. Ja, dat denk ik ook altijd. Ja, lui tuinieren, gewoon tegels erin. Ja, nee, dat is het dus niet. Kijk, de natuur wint het altijd. Tenzij je heel veel gif gaat gebruiken. Maar dan heb je ook problemen met je buren, met je huisdieren, met je kinderen, met jezelf. Dus dat moet je niet doen. Maar er komt altijd onkruid tussen die tegels. Altijd. Ja. Dus je bent op een gegeven moment ontzettend veel tijd kwijt aan al dat onkruid tussen die tegels weghalen. Tenzij je er iets leuks tussen zet, maar dan is het al geen tegeltuin meer. Nee. Oké. Geen tegels meer. En de tuinkabouter, kan die nog anno 2024? Weet je, dat laat ik helemaal aan jou over. Ja, maar ik zie ze niet meer zo vaak. Ik weet nog wel. Ze is ook niet zo vaak. Er waren tijden dat mensen 400, 500 laven in de tuin hadden staan. Maar laven, laven. Ja, weet je nog? Dat was echt van die enge Efteling schepsels. Ja, precies, dood eng vond ik die. Het is ook niet helemaal mijn stijl van tuinieren. Nee, precies. Klopt, ja, waar zou al die laven gebleven zijn? Mensen daar zout op gegooid, denk ik. Op de laven mag je het doen voor mij. Ja. En Loete, ben je tevreden over de tuinen in Houten? Nou, dat mag ook wel wat groener en wat fantasierijker en wat natuurlijker. Want hier zijn natuurlijk ook heel veel dramatische tuintjes. Zo'n tegel en dan meestal zo antraciet. En dan staat er één zielig olijfboompje in een pot. En dan staan er ook nog antracietkleurige meubels in. En dat noemen mensen dan een tuin. En zomers, als het dan een keer warm is, en dat is het natuurlijk ook best wel vaak, dan is het in zo'n verharde tuin, dat hebben ze gemeten, 10 tot 15 graden warmer dan in een groene tuin. Ah. Dus waarom zou je het in godsnaam doen? En we begonnen met regen, weet je wel. Nou, dat loopt niet weg in een verharde tuin. Of het loopt weg naar je buren, die je dan ook heel erg dankbaar zullen zijn. Ja, precies. Dus aan alle kanten is het onzinnig. Ja, natuurlijke airconditioning, dat is beter in de dingen. Ja, een boom werkt echt, is inderdaad een natuurlijke airconditioning. Ja, klopt. Goed. Ja. Hier kunnen we mee. Bedankt voor deze tips en veel sterkte met de pompoenen. Ja, komt helemaal goed. Journalist en tuinexpert Loete Oldhuis. Ja, onze artiest van vanavond is Ausleu. Maar als iemand jou straks wil opzoeken op Spotify, dan moet even anders, hè? Want dan schrijf je dat als A-S-L-A-U-G. Aslaug. Aslaug, zo schrijf je het. Aslaug. Ja, en dan eigenlijk officieel ook nog met een accent op de eerste A. Oké, maar je zegt Ausleu. Ausleu. Ja, maar je hebt IJslandse roots, hè? Wat zijn die roots? Mijn ouders komen uit IJsland. Ze zijn hier ook in de zaal. Okay. Mijn lieve ouders die mij deze mooie naam hebben geschonken. Okay. Maar ja, die komen uit IJsland. Die zijn hier in 1990, als ik het goed heb. Ja, wordt geknikt. Naar Nederland toe verhuisd. Okay. Nou is IJsland. IJsland is natuurlijk een gek land eigenlijk. Hè? Er wonen in heel IJsland geloof ik net zoveel mensen als in Utrecht. Klopt. Maar als je ziet wat daar vandaan komt op het gebied van cultuur, muziek, film, series en zo. Ja. Ongelooflijk veel. Zit het IJslandse stempel, dat DNA, ook een beetje in jouw muziek? Ja, dat vind ik altijd een beetje lastig te zeggen. Want ik, zoals jullie aan mijn mooie rollende R horen, ben ik gewoon opgegroeid in Nederland. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel wat mee van je ouders. Sowieso is muziek neemt wel echt een prominente plek in in gewoon de IJslandse cultuur überhaupt. Dus ook op familiefeestjes en zo, als er wat gedronken is, er is altijd wel iemand die een gitaar pakt en dan worden er volksliedjes gezongen en zo. En er komt natuurlijk sowieso een hele hoop muziek en kunst uit IJsland. Dus dat krijg je hoe dan ook wel mee. Okay. Het inspireert jou wel ergens. Ja, zeker. IJsland. Ja. Hey, jouw laatste EP kwam uit in 2021. Ja. Ja, dat was midden in de hoogtijdagen van corona. Ja. Dat is waar eenmaal. Ja, dat is waar eenmaal. Ja. Moeten we het erover hebben? Dat was een nachtmerrie. Wat mij betreft niet, maar wat mij betreft ga je dan maar gewoon lekker spelen. Nieuwe muziek, toch? Ja. Daar wil ik het veel liever over hebben. Ja. Ja. Wat heb je nu voor ons in petto? Ik ga nu een song spelen van mijn nieuwe plaat. Vanaf halverwege dit jaar gaan we waarschijnlijk songs daarvan releasen. En een soort van het overkoepelende thema van die plaat is mijn worsteling met mijn angsten. Ik heb een gegeneraliseerde angststoornis, noemt men het. Wat is dat? En ja, het is een gegeneraliseerde angststoornis. Dus het houdt een beetje in dat. Het is basiskennis, Erik Dijkstra. Nou, meer zeg maar. Leg jij eens uit wat het is dan. De naam gegeneraliseerd zegt ook misschien wel dat het een beetje generiek is, bijna. Maar het houdt in ieder geval in dat ik gewoon een soort van verhoogd stresslevel heb op bepaalde momenten in mijn leven. En dat hangt heel erg samen met de drang naar controle. Okay. En dat op het moment dat ik geen controle ervaar, dan krijg ik fysieke klachten. Dit is zo'n moment, overigens. Ja, lieve kan mensen. Me voorstellen. Ja. Weet dat. Ja? Okay. Bear with me. Hoe heet het nummer? Het liedje heet Messy. En het gaat over hoe dat ook weer door zich verweeft in mijn relaties met andere mensen. Okay. Nou, we gaan naar je luisteren. Ja. Dames en heren, hier is Ausle met Messy. Decided to call him again. Midnight passed, we lit another cigarette. Thought of you while kissing him, running my fingers through his hair. Took another sip and then I let it in. I let it in. The day my life turned messy was the day that I found out that you thought of. Somehow I'm less wary of the stranger in the dark bed of sincerity. Tonight I fought it again. My best friend told me I could break any man. Thought of you while listening, said I was bound to be left. Always showed in I should be independent. So incessantly. Ja, schrijver Rutger Bregman behoeft haast geen introductie meer. De historicus ging in één klap viral toen hij de rijkste en machtigste mensen ter wereld met de neus op de feiten drukte op het World Economic Forum in Davos. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. This is not rocket science. Mm-hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we gotta be talking about taxes. Yeah, that's it. Taxes. All the rest is bullshit. Ja, zijn boeken, gratis geld voor iedereen, werd 500.000 keer verkocht. De meeste mensen deugen inmiddels al meer dan 1,5 miljoen keer. Ja, en nu heeft Rutger Bregman net vers een nieuw boek af, Morele Ambitie, waarin die iedereen oproemt om zijn of haar talent zo goed mogelijk in te zetten. Welkom, Rutger Bregman. Dankjewel, leuk dat jullie er zijn. Ja, dat vinden we ook leuk. Ja, want en al die ideeën, hè, die jij hebt, ook voor je boeken, die komen hier in Houten op papier te staan. Is Houten zo'n inspirerende omgeving? Absoluut, maar Houten is een wereldstad. Ja? Ik heb ook een stukje wetenschappelijke literatuur meegenomen om te bewijzen, als jullie dat oké vinden. Ja? En dit is Charles Montgomery, het boek Happy City. Het gaat over steden als Venetië, Parijs, New York. En in dat rijtje ga jij nu Houten zetten? En Houten, ja, pagina 221 gaat hij ineens helemaal los over Houten en hoe geweldig dat is. Nou, ze gaan maar dat weten veel mensen niet. De stedenbouwkundigen van over de hele wereld komen naar Houten toe om te kijken hoe deze stad is ontworpen. Ja. Dit is echt een klein wonder, hè? Je wordt een applaus gehaald. Ja, ik begrijp dat wel. Het is ook een hele mooie stad. Maar je moet ook nooit, nooit vergeten, Erik Dijkstra, dat Rutger Bregman is opgegroeid in Zoetermeer. Die is laag. Wijk 22, hè, of zo. Dus. Ja, dit is ja. Maar Rutger, een nieuw boek staat op stapel. Je hebt het net afgerond, komt binnenkort uit. Morele Ambitie is de titel. Wat is morele ambitie? Zeker, ja. Dat is eigenlijk een simpel idee. Wat nou als je het idealisme van een klimaatactivist combineert met de ambitie van een ondernemer uit Silicon Valley? Weet je wel? Dus enerzijds, je wil de wereld een betere plek maken, maar anderzijds wil je ook echt groot denken. Je wil schalen, je wil bouwen. Mijn frustratie is vaak dat de ondernemers niet altijd even idealistisch zijn en de idealisten zijn niet altijd even ambitieus. Dus dat moet je samenbrengen. Oké. Okay. Ja, dat klinkt heel goed, maar niet zo makkelijk. Nou ja, er zijn al veel mooie voorbeelden en mooie rolmodellen. Dus ik ben ook de geschiedenis ingedoken. Enerzijds de geschiedenis bijvoorbeeld van de grote bewegingen van de afgelopen 2 eeuwen. Ik begon eigenlijk met de grote antislavernijbeweging. En wat mij daar zo fascineerde is dat je eigenlijk... Je hebt allerlei bewegingen gehad in Nederland, in Portugal, in Spanje, in Frankrijk. Maar nergens was dat echt succesvol, behalve in Groot-Brittannië. En toen dacht ik, wat was daar nou het grote verschil? Ja. Dat het daar echt van de grond kwam? Antwoord, omdat het werd geleid door ondernemers. Dus de beroemde Society for the Abolition of the Slave Trade, er waren 12 oprichters, 10 daarvan waren ondernemers. In Nederland had je dan een stel gereformeerden en liberalen, die kregen ruzie met elkaar. Mm-hmm. Dus de gereformeerden wilden openen met gebed en de liberalen hadden er geen zin meer in. Maar die ondernemers die kregen wat voor elkaar. Precies, ja. Dus ik heb zelf 10 jaar lang in de bewustzijnsbusiness gezeten. Weet je, je schrijft boeken en je schrijft nog een boek en je hoopt dat er op een gegeven moment een keer wat verandert. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk meer nodig dan alleen een mening of een idee. Ja. Op een gegeven moment moet er wat gebeuren. Maar vind je dan dat morele ambitie, hè? Is dat dan iets wat meer mensen zouden moeten hebben of moeten nastreven? Ik denk het wel, ja. Het is gewoon zo zonde dat er zoveel verspilling is van talent. Er zijn zoveel slimme mensen die ontzettend veel kunnen bijdragen, maar dat niet doen. Die zogeheten bullshitbaan hebben. Dus werk doen dat eigenlijk niet doet wat niks uiteindelijk oplevert, behalve geld. Ja, dat is de officiële academische term inderdaad, die je daar aanhaalt, de bullshit job. Ja. Dus dit zijn mensen die hun eigen baan eigenlijk onzinnig vinden. Nou, we hebben natuurlijk tijdens de pandemie gezien welke banen dat niet zijn. Het zijn niet de verpleegkundigen, niet de leraren, niet de vuilnismensen. Als die gaan staken, dan stort het hele zootje in. Maar als je bijvoorbeeld naar een plek als de Zuidas gaat, ja, dan zie je daar natuurlijk wel aardig wat mensen die in principe natuurlijk prima kunnen gaan staken. Ja. Het is natuurlijk helemaal niet heel erg als die gaan staken. Want dan wordt de wereld niet heel veel slechter. Nee, maar dat, terwijl dat in principe wel heel slimme mensen vaak zijn. Ja. Dus die zouden heel veel kunnen bijdragen. Maar je zou ook kunnen denken van ja, de Zuidas, ja, daar werken ook mensen wiens ambitie misschien wel is om een heleboel geld te verdienen. Zeker, ja. En die heb je, weet je, je hebt altijd mensen die gewoon enigszins sneuwe en tragische levensdoelen hebben. Ja, dat is het dan. Ja. Maar ik denk dat er ook best wel veel mensen rondlopen met een gat in hun ziel. Die soort van die eerste berg van succes beklimmen, bovenaan staan en denken, wat heb ik nou uiteindelijk bereikt? Is dit het nou? Maar merk jij dat dan? Want als jij met dit verhaal komt en jij zou dat verhaal houden op de Zuidas voor zo'n groep met mensen, hoe reageren die? Ja, dat is, hoe zeg je dat? Dat vinden dat gaat er goed in, is mijn ervaring doorgaans. Ja, serieus? Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat ergerlijk vinden. Maar mijn indruk is dat er echt een verandering in de tijdgeest aan het plaatsvinden is. Misschien komt dat ook door dat gewoon de wereld in de fik staat. Of het nou gaat over klimaatverandering, over oorlog. Vluchtelingen, oorlog, et cetera. Je hoeft de televisie maar aan te zetten om je te realiseren dat gewoon het speelkwartier voorbij is. Weet je wel, we leven niet meer in de jaren, saaie jaren 90. Er moet gewoon wat gebeuren. En zeker als je wat kan, als je talent hebt om te bouwen, dan is het natuurlijk een beetje treurig dat je dan elke keer op die kantoorbaan zit en denkt, ja, wat voegt dit nou wat toe? Boven mijn eigen portemonnee of wat dan ook, ja, of voldoening. Maar Frank, heb jij een bullshit job? Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat journalistiek er wel toe doet, ook om mensen te informeren. Ja. Dus ik, ja, dat vind ik ook. Nee, maar dat vind ik maar ook. Maar ik maak ook wel eens plat amusement. Ik wou net zeggen, ik maar dat ik vind ik ook niet onbelangrijk. Ja. Toch? Vind jij dat Max Verstappen een bullshitbaan heeft? Ja, oh, dat is een lastige. Ja. Kijk, laat ik vooropstellen, mensen gaan er zelf over. Dus als mensen het over hun eigen baan zeggen, dan lijkt me dat sterk bewijs dat ja, er inderdaad een nutteloos werk is. Dus het is niet aan mij om het over andermans baan te zeggen. Mensen kunnen ook zeggen van, oh, dat is die Bregman weer historicus. Nou, dat is de definitie van onzin. Maar zo werkt het niet. Nee, je mens baat het echt voor zichzelf. En we hebben ook wel echt wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking de eigen baan nutteloos vindt. Dus dat zijn twee Rotterdamse economen geweest. Die hebben dat echt gevraagd. Dat vind ik echt chockerend veel. Ja, het is gigantisch. Het is gigantisch. En dan moet je ook nog bedenken dat dit vaak de mensen zijn die een relatief hoog inkomen hebben en dan een zogenaamd mooi cv. Die zijn dan hoog opgeleid, zoals we dan zeggen. Ja, ja. Maar ja, die vinden hun eigen baan nutteloos. Dus nogmaals, het is niet dat ik het zeg. Ze hebben hun eigen baan. Wie zijn dat dan? Ja, dan zijn een beetje de marketeers, de managers, ook al een beetje risicocategorie, consultants, mensen in de financiële sector, die vinden bovengemiddeld vaak dat hun baan niks toevoegt. En dat is gewoon hartstikke zonde. Maar jij zegt van, ik zie eigenlijk dat een beetje aan het veranderen is, dat ook mensen zichzelf vaker afvragen van, heeft het wel zin wat ik eigenlijk doe? En sinds ze op zoek zijn naar meer zingeving, heeft dat boek van jou nog wel zin? Of probeer je dan mensen nog een duwtje daarmee te geven? Of is die omslag al gaande? Nou, ik denk ook dat we elkaar moeten inspireren. Dus als jij dat in je eentje voelt, dan kan je ook al makkelijk cynisch worden. En denken, ja, wie ben ik nou om hier iets aan te veranderen? Weet je wat, ik zit toch gewoon vast. Mensen zitten ons ook vast in die gouden kooi, hè? Dat je al je dikke hypotheek hebt en er niet meer uitkomt. Ja, dat lijkt me ook verdomd lastig. Want ook al heb je dan dat gevoel, wat misschien wel aan je vreet, maar dan denk je wel, ja, ik heb hier wel 3 kinderen rondlopen en een hypotheek. Zeker, ja. Zeker, ja. Dus daarom dacht ik op een gegeven moment van, wat nou als we hier een beweging gaan van proberen te maken. Dat gaan we in maart willen dat lanceren. Maar ik kan wel tipje van de sluier oplichten. Maar mijn droom is al heel lang om deze mensen te bevrijden, eigenlijk. Wat nou als we ze gewoon kunnen soort van uitkopen uit een bullshit job. Okay. Of gewoon kunnen helpen, cursussen opzetten, fellowships, noem maar op. Om mensen met elkaar te verbinden en te zeggen van, hey, je kan gewoon de stap maken, de overstap naar een baan met positieve impact. Fascinerend. Maar dat wordt dus beweging. Wat wordt de naam dan van die beweging? De naam is de School for More Ambition. De school voor morele ambitie. In Houten denken we altijd groot, dus het moet meteen internationaal. Dat zullen jullie begrijpen. Ja, nou, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het idee is nu, ik ben nog op zoek naar kantoorruimte. Het idee is, het lijkt mij eigenlijk heel vet om... Waar wil je zitten? Houten Oost? Nou, het lijkt... Dat van alles leeg. Ga je nog even over nadenken. Ja. Nee, maar jij zat te denken aan de Zuidas. Ja, dat lijkt mij wel een mooie plek. Ik bedoel, je moet natuurlijk op de plek zitten waar het meeste talent wordt verspeeld. Ik denk niet dat dat in Houten is. Hier denk ik dat het aantal mensen met een bullshit job betrekkelijk laag ligt. Maar inderdaad, er zijn plekken in Nederland waar dat net ietsje hoger ligt. Goed. Fascinerend. Wanneer komt het boek uit? In maart komt hij uit. Ja, morele ambitie dus vanaf maart in de boekwinkels. Dankjewel, Rutger Bregman. En jullie bedankt. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Houten. Nog een minuut of wat, en dan is het 8 uur. Tijd voor de Ster en het NOS-journaal. Ja, en daarna zijn we terug met nog een prachtig uur ter plekke in Houten. We gaan het hebben over een moord in dit zo vreedzame dorp. We gaan het hebben over verzamelaars van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Hier is altijd een Militaria-beurs. Kun je ook een vlag kopen met een hakenkruis, Frank? Ja, daar zou je wel moeite mee, vraag ik me af. Ja, weet ik veel. We stoppen ook nog de burgemeester nog eventjes in onze ijskoude verhoorwagen. En er is natuurlijk muziek. Tot straks. Laat je wel. BNN VARA. NPO Radio.

En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is sale bij Goossens en dat betekent dat jij profiteert van hoge kortingen op topmeubelen. Ontdek alle deals op goossens.nl of ga naar de winkel. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Houten. Onze tafel staat in de Roskam aan het plein. Ja, nog in 2 kilometer hier vandaan werd vorig jaar een man doodgeschoten. De dader is nog steeds spoorloos. De politie startte in december een speciale actie om die moord op te lossen. Straks horen we wat dat heeft opgeleverd. En verder gaan we nog hebben over de verkoop van oude nazi-spullen, over pestvogels en over een hele beroemde paragnost. Ja, maar voordat we dat allemaal gaan bespreken, geven wij de microfoon aan Jasper de Bruin voor zijn ode aan Houten. Mijn ode aan Houten. Mijn ode aan Houten is helemaal geen ode aan Houten. En nu zie ik de twee DJ's haastig naar de producer kijken. Hadden we deze kerel niet even moeten screenen? Maar wees gerust. Mijn ode is een kijkje waarbij ik je meeneem naar het Houten van rond de millenniumwisseling. Het is het Houten waar ik toen net ben komen wonen. Waar ik samen met ruim 30 andere vrienden iedere avond samenkom bij een groot uitgevallen vijver met vistijger, de Imkersplas. Het is hier dat ik als nieuwe bewoner Houten leer kennen als een speeltuin. Het groene Houten, waar ik als tiener in de verschillende parkjes, langs veldjes of in een ander rijk aanwezige groenvoorziening mijn jointjes ondersteboven binnenste buiten draaide. Het onschuldige Houten, waar we met de vrienden op een wilde vrijdagavond de buxusboompjes van het leuke meisje uit de tuin van haar ouderlijk huis scheppen en bij de overburen terugplanten. Het dorp dat ontsloten is door de rondweg en waar binnen fietspaden de snelste wegen door het dorp zijn. Waar je als tiener met je opgevoerde scooter over de fietspaden raced en denkt dat je een real-life Grand Theft Auto speelt. GTA Lite dan wel, de polderversie. Dit zijn de jaren dat het Koninklijk Huis met toen nog Koninginnedag een bezoek brengt aan Houten. Wijlen Prins Klaus pakt spontaan de fiets om een rondje te maken en haalt een vrolijke vrouw uit het publiek om achterop mee te nemen. Onze OG Prins Klaus, die de spring maar achterop bij mij term hip maakte voordat deze überhaupt bestond. Er is ook de tijd dat Houten vooruitdenkt en zichzelf niet alleen in het middelpunt van Nederland zet, maar eigenlijk het middelpunt van de wereld maakt. Ik vraag u, waar zal buitenaars leven na een reis van meerdere lichtjaren hun kostbare ruimteschip aanmeren hier op onze aardbol? Ergens in Amerika, zoals in de films? Londen of Parijs? Nee, Houten. Want zoek maar op. Houten is de enige plek op de wereld waar een officiële UFO-landingsplaats gebouwd is. En de gedachte dat wij deze intergalactische nieuwe aardbewoners met open armen zullen ontvangen, vind ik mooi. En naïef. Vooral omdat wij hier in Houten al een aantal jaar steggelen over de opvang van 175 aardse vluchtelingen. Voor mij, en waarschijnlijk voor vele andere Houtenaren, bent u natuurlijk altijd hartstikke welkom in onze gemeente. Want Houten, Houten is steengoed. Jasper de Bruin, dankjewel voor jouw ode die geen ode was. En toch wist ik hem wel aan Houten. Ja, op de vroege ochtend van de donderdag 20 april 2023 wordt Houten opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. De 37-jarige Rishi Rampadarat werd neergeschoten op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis. Zijn ouders, vriendin en twee jonge kinderen blijven in verdriet achter. De politie zoekt al maanden naar een dader, maar het onderzoek stokt. In een poging om nieuwe aanknopingspunten te vinden startte de opsporingsdienst in december een nieuw offensief. Het tipgeld is verhoogd naar 30.000 euro... en zelfs bioscoopreclames worden ingezet om nieuwe getuigen te vinden. Ja, bij ons aan tafel zit Art Schouten, misdaadverslaggever van Algemeen Dagblad Utrecht. En aan de telefoon hangt Volkert van Dekken, leider van het opsporingsteam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Art, ook goedenavond. Goedenavond. Van harte welkom hier aan tafel. Art, de vroege ochtend, donderdag 20 april 2023. Wat gebeurde er toen in Houten? Dan zijn de ogen ineens gericht op de Stelhout. Een klein straatje in Houten-Zuid. Daar wordt een man neergeschoten op een parkeerplaats. En dan blijkt het te gaan om Rishi, een 37-jarige man... die in Suriname is geboren, op zijn zevende naar Nederland is gegaan... in de meren en later in Houten is opgegroeid. En hij logeerde die week bij zijn moeder en bij zijn vader in Houten. Omdat het huis van zijn vriendin, waar hij samen woonde in Rotterdam... ja, die hadden wat last van kakkerlakken daar. Dus ze moesten even tijdelijk bij moeder wonen. En hij gaat die ochtend heel vroeg op weg naar zijn werk. Iets over vijf uur. En hij zegt zijn moeder gedag en spreekt nog met haar af... dat hij om 12:30 nog even terugkomt om wat lekkernijen op te halen... die hij aan zijn collega's zou geven. En zijn moeder stond uren in de keuken daarvoor... En hij loopt naar buiten en zij hoort tak, tak, tak, tak. En aanvankelijk denken ze aan vuurwerk. En dan gaan ze kijken en dan ligt Richie op de parkeerplaats. De moeder stort zich echt bovenop hem. Die weet echt niet wat ze moet doen. Probeert gewoon hem bij zich te houden. Maar al snel heeft ze door dat zijn hand heel zwaar wordt. En dat is voor haar het teken dat hij het leven heeft gelaten daar voor huis. Ja, Richie's ouders en vriendin hoorden dus de schoten. Zijn moeder vertelde aan RTV Utrecht eerder zeer geëmotioneerd... hoe ze haar zoon die ochtend aantrof. Hoorde ik iets knallen? En zijn vader zei van, wie is zo gek om vuurwerk te knallen? Hoorde ik dat zijn vriendin gillend naar beneden rennen? Ik ben gelijk achter haar aangerend. Even kijken naar zijn auto. En ik zag hem daar liggen. Ik stort op hem neer en ik pakte zijn kin... en ik hem alle kanten schudde van Richie, Richie, Richie. Ik pakte zijn mijn hand om een kus te geven en het viel heel zwaar uit mijn handen. Ze hebben hem vermoord. Ja, verschrikkelijk verdrietig. Ze vond haar zoon dus liggend in de plas bloed. Artschouten, jij hebt die moeder meerdere keren gesproken. Hoe gaat het nu met haar? Nou ja, het open eind in de zaak is natuurlijk voor haar heel lastig. Dat er nog geen dader is gevonden. En dat wil je natuurlijk. Je wil de eerste paar maanden... Het is altijd heel cliché dat mensen zeggen van... ja, je moet proberen iets een plekje te geven. Maar dit is gewoon geen plek. Dit kun je geen plek geven. Je moet je voorstellen dat die moeder... ook omdat het bij haar op de stoep is gebeurd... elke dag met die moord wordt geconfronteerd. Ze loopt er langs en ze denkt aan haar zoon. Ze loopt er langs en ze ziet de beelden op een netvlies. Ja. Dat is vreselijk. Hoe zal het eigenlijk de rest van Houten? Zal de schrik daar neem ik aan ook wel behoorlijk in? Ja, nou, Houten mag zich gelukkig prijzen dat dit soort dingen niet heel vaak gebeuren. Nee. En tuurlijk, iedereen, zeker omdat in het begin heel onduidelijk was... van wat er nou precies gebeurd was en wie het slachtoffer was. Dat er nog gezocht werd naar mogelijke daders of opdrachtgevers. Dat maakt het gewoon heel onzeker voor mensen. En het feit dat gewoon in een doodnormale woonwijk gebeurt... dat iemand zomaar wordt neergeknald... Ja, dat is vreselijk. Dat maakt mensen gewoon bang en angstig. Ja. Aan de telefoon hebben wij Volkert van Dekken... teamleider van Team Grootschalige Opsporing, TGO. Meneer van Dekken, ja, jullie zijn in december een nieuw offensief gestart... om meer tips te krijgen. Was dat nodig? Ja, dat was zeker. En Art heeft de zaak zeker goed uitgelegd. Het onderzoek dat was sinds 20 april natuurlijk op volle kracht zijn we vooruit gegaan. En dat hebben we ook gedaan. Alleen het heeft nog niet tot de oplossing van de zaak gebracht. Sterker nog, we hebben geen idee wie achter deze moord zit en wie de schutter is. En dat heeft doen besluiten dat we zijn geselecteerd, laat ik het zomaar zeggen, voor drie zaken waar een groot media-offensief aan het eind van vorig jaar mee mochten gaan doen. En dat hebben we met beide handen aangegrepen, omdat hoe meer aandacht dat je aan een zaak besteedt... het is toch dat je altijd weer mensen gaat bereiken... die te zeggen ik heb er niks over gehoord en et cetera... en ik ga toch iets melden. Okay, meneer Van Dekken, nog even, wat weten jullie wel? Nou, wat we wel weten, wat Aart ook een beetje aangeeft en wat ook al vaak in opsporing verzocht is geweest, is wat voor leven Rizzi leiden. En nou, dat is best wel heel divers en ook wel heel breed. Wat we eerder hebben gezegd, hij was zakelijk actief. Wat we ook hebben gezien is, en dat is meer recentelijk, dat hij ook in het drugsmilieu zaakjes deed. Ja, en dan gelet op de manier van de dood van Rizzi, ja, dan gaat dat wel heel snel zo'n scenario de hoofdzaak worden. Dat is niet helemaal terecht, maar we hebben wel meerdere motieven ten aanzien van Rizzi in zijn dood. Ja, ja. Arts Schouten, wat was de rol van Rizzi in het drugsmilieu? Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat direct nadat hij overleed, dat er wel heel veel geruchten de ronde deden. Hij had een eigen bedrijfje waarmee hij fruit rondbracht. Toen werd er al heel snel gezegd van, nou ja, daar zal het wel wat tussen het fruit hebben gezeten. En die verhalen gingen natuurlijk steeds sneller rond. Alleen, ja, dat zijn verhalen die mensen invullen. Dus je moet dat ook wel... uiteindelijk is het al aan de politie om... Om dat te bewijzen. En dat mee te nemen in het onderzoek. Want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat hij een ordinaire ruzie over wat dan ook met iemand gehad heeft. Ja. Ah ja, nu komt er dus een nieuw offensief op zoek naar nieuwe informatie, naar getuigen. En nu hoopt de politie informatie te halen uit een geluidsopname van een beveiligingscamera. Daar kunnen we zo even naar luisteren. Wie weet levert dat nieuwe tips op. Het origineel van die beveiligingscamera moest verbeterd worden, want het was onverstaanbaar. En we hebben nu twee versies, die kunnen we gaan laten horen. En de eerste is door een specialistisch team van de politie verbeterd. En die klinkt zo. Ja, ik kan er nog niet echt wat van maken. En een tweede die door een behulpzame burger onder handen is genomen en die heeft gebruik gemaakt van artificial intelligence, technieken die door justitie niet gebruikt mochten worden. Ja, Volkert van Dekken van de politie, dus TGO. Ik vind het heel moeilijk om hier chocola van te maken. Wat hoort u hierin? Nou, dan kunnen we in ieder geval elkaar de hand geven. Ik kan er ook weinig van maken. En ik wil er ook niks over zeggen wat ik zou horen. Want daar ben je ook erg sturend mee bezig. Natuurlijk hebben wij ook heel veel en heel lang naar geluisterd. Maar wat wij veel belangrijker zouden vinden als iemand de stem zou herkennen. Dus los van de tekst. Ja. Dus wie herkent de stem van deze man? En natuurlijk, alle informatie is welkom. Maar nou, net wat u zelf zegt, van wat er precies gezegd wordt, dat gaat wel heel ver uit elkaar wat we te horen krijgen. Maar nogmaals, het is wel vaak zo, als je dingen te horen krijgt van mensen wat ze horen en je hoort zelf, dan hoor je dat ook. Dus dat is wel een lastige. Ja. Hopen jullie nou ook dat nieuwe getuigen zich melden? Nou, met name zijn we nog steeds heel erg op zoek naar die meneer die wij ook een compositietekening van hebben gemaakt. Die daar rond 5 uur in de wijk was. En we zien, en dat zei Art ook al, de wijk is echt enorm meewerkend, meelevend en helpt ook echt de politie mee om de zaak op te lossen. En daarom is het opvallend dat die meneer die op de compositietekening staat, dat die zich nog niet gemeld heeft. En dat kan best zo zijn dat hij er niks van gehoord heeft. Maar we sluiten natuurlijk ook niet uit dat hij er iets mee te maken zou kunnen hebben. En dat geldt en ook zich daarom nog niet gemeld heeft, ja. Nee. Ja. Ja. Arts Schouten, nog eventjes terugkomen over dat feit dat er wellicht een link is met het drugsmilieu. Dat heeft nog wel even geduurd, hè, voordat dat eruit kwam. Ja, dat is natuurlijk logisch, want ze moeten eerst zijn hele leven in kaart brengen. En wij zagen ook wel vrij snel terug op de informatie die wij hadden, dat Rizzi vroeger wel eens contact had gehad met de politie. En dat werd door de politie beschreven als jeugdzonde. En dat was ook echt zo, wat wij op de rechtbankrollen terugzagen. En ja, dan moet je een leven van iemand in kaart brengen en alle contacten. En hij had met zoveel mensen contacten door zijn werk en door het uitgaan wat hij deed. Ja, eer dat je dan doorhebt van wat de hoed in de rand is, dan ben je wel een paar maanden verder. Maar even dat drugscriminaliteit, verbaast dat jou hier in Houten? Nee, verbaast me niet in Houten, omdat het in de regio Utrecht eigenlijk, en overal in Nederland eigenlijk wel schering en inslag is. Ja. Nou ja, wij dachten ook meteen wel aan dit scenario toen je zag wat er gebeurd was. Want bij de meeste conflicten wordt het niet op deze manier opgelost. Want? Nou ja, dan dreigen mensen af. Maar om echt zo ver te gaan dat iemand wordt doodgeschoten, ja, dat is vaak wel een drugsrelateerd. Professionele liquidatie. Juist. Ja, ja. Ja, meneer Van Dekken, dat er dan toch op een gegeven moment een link wordt gelegd met het drugsmilieu, met drugscriminaliteit. Wat betekent dat? Wat doet dat met het politieonderzoek? Nou, Adi verwoordt goed het scenario wat het is. En dat is natuurlijk als laatste drugscriminaliteit naar voren gekomen. Dan is het direct liquidatie. En drugs gaan natuurlijk heel snel samen dan. Maar wij zijn er wel wat voorzichtiger in. We hebben aanwijzingen gekregen dat hij in drugsmilieu zat. Maar wat hij wel ziet, en het wordt al vaker in het nieuws gebracht vaak. Degene die praat, die gaat. In de grotere onderzoeken wordt het veel geroepen. Maar dat merk je natuurlijk bij de burgers wel. Dat mensen gewoon moeilijker hun informatie willen delen of tippen in dit soort zaken. En daarom hebben we ook de misdaad anoniemlijnen en team nationale inlichtingen om te gaan bellen. En daar heb ik ook wel beeld bij dat mensen dat moeilijker vinden dan aan de wijkagent te stappen voor dit verhaal. Ja, snap ik. Ja, meneer Verdikke, ik vertaal het een klein beetje, hoor. Uw verbinding was een beetje rammelig, maar u zei ja, bij dat soort zaken op dat niveau criminaliteit is ook vaak de regel wie praat, die gaat. Dus mensen zullen wat huiverig zijn om zich wellicht te melden bij de politie om daar iets over te zeggen. Ja. Ad Schouten, ja, dat is natuurlijk ontzettend koffiedik kijken, maar hoe groot acht jij de kans dat er een dader wordt gevonden? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop het alleen maar omdat ik uit de gesprekken met die moeder heeft zoveel behoefte aan bevestiging wat er gebeurd is. Kijk, ze krijgen Ritchie nooit meer terug. Nee. Maar een beetje kunnen weten wat er gebeurd is en waarom iemand vond dat Ritchie dood moest, dat is voor haar wel heel belangrijk om te weten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Volkert van Dekken, heeft u nog hoop? Ik heb altijd hoop en ik zal ook zeker nooit stoppen met het onderzoek als hij niet opgelost is. Kijk, elke keer als je aan de boom blijft schudden, gaat het informatie opleveren. En dat hoop ik ook, naar aanleiding van jullie uitzending, ook weer. Als mensen gaan kijken op politie.nl, het dossier van Ritchie Rampadarat, en hun informatie al dan niet anoniem aan ons willen melden, supergraag. En met name voor zijn kinderen, voor zijn vriendin en voor zijn ouders en familie. Ja, mocht u nou thuis meer weten over deze zaak, kijk dan op politie.nl of meld u bij Meld Misdaad Anoniem. Hartelijk bedankt AD Misdaadverslaggever Art Schouten en teamleider van de opsporingsdienst Volkert van Dekken. Ja, het is tijd voor muziek van hier met IJslandse wortels weliswaar. Ausleu, jullie hebben nog één nummertje voor ons in petto. Wat gaat het worden? Loving Fight. Loving Fight. Hier is Ausleu met Loving Fight. We broke on the last bend. For long I've been depending on my indecisive. I heard all the rumors. I knew what the truth was. Still you call me ruthless. The end I saw it fall apart. When you see try. Run from what is underlying. Follow me until I'm through with life. And you call it a loving fight. Keep calling it a, keep calling it, keep calling it a. Leuk, was dat met Loving Fight. Hartelijk dank dat je hier was. Meerdere keren per jaar wordt hier in Houten de Militaria-beurs georganiseerd. Daar worden onder meer spullen verkocht die afkomstig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld helmen, medailles, dolken. Spullen die door Amerikanen zijn gebruikt, door Engelsen. Maar er zijn ook veel Duitse Militaria te koop. Ja, en de verkoop van die spullen die zorgt wel eens voor ophef. Want vlaggen met hakenkruizen, messen met het SS-logo, moet je die wel willen verhandelen. Gaston Vronings vindt van wel, hij is de organisator van deze beurs en hij zit bij ons aan tafel. Van harte welkom, Gaston. Hoi. Ja, goed dat je er bent. Gaston, eerst even over die beurs en de geschiedenis van de beurs. Hè. Wat voor een beurs is het eigenlijk? Nou, het is typisch een verzamelbeurs. Ik zei altijd, de beurs bestaat 40 jaar, maar vanmiddag dacht ik erover. Ik denk, het is bijna een halve eeuw, sinds de begin jaren 70, denk ik. Oké. Er is een paar keer van locatie veranderd, van Bussum naar Huizen. En nu zitten we alweer sinds 2015 in Houten. En ja, we zijn typisch een verzamelbeurs. En een paar keer per jaar, hoeveel mensen komen er? Het varieert. Het hangt een beetje vanaf wat voor dag je zit. We hebben afgelopen maand, in december, hebben we denk ik 2000 mensen binnengehad. Okay. En dat zijn niet alleen bezoekers, zijn ook heel veel standhouders. Maar dat, ja, daar komt behoorlijk wat volk op af. Ja, ja, want hoeveel standhouders zijn er dan? Als je zegt dat zijn er ruim 200. Okay, nou. Die komen dan ook met een aantal man samen, meestal. Dat, ja, precies. Ja. Maar we noemen het al een beetje, hè? Vlaggen, medailles, messen. Ja. Wat voor dingen worden er nog meer op de beurs verkocht? Nou, het makkelijkste om dat uit te leggen is, stel je voor je gaat naar een oorlogsmuseum. Nationaal Militair Museum, naar Overloon. En alles wat je daar ziet, eigenlijk minus de voertuigen, want dat past echt niet bij ons op de beurs. Er zijn geen tanks te koop. Ja, het zou wel kunnen, denk ik, maar die mogen het gebouw niet binnen. Nee, dat is een beetje moeilijk mee te nemen. Maar in principe, alles wat je in een museum normaal gesproken aantreft, dat ligt bij ons op de beurs. Oké, en wat voor soort mensen komen erop af? Ik denk een doorsnede van de maatschappij. De mensen die ook bij de Albert Heijn ziet. Ja, maar wel verzamelaars vaak. Hè? Ik bedoel, je gaat wel met een reden naar die beurs toe. Ja, nou, we merken ook steeds meer dat er mensen komen die eigenlijk niet echt verzamelen. We hebben afgelopen maand collega's van jullie RTL Nieuws bezoek gehad. Die hebben een reportage gemaakt. En ja, er komen steeds meer mensen eigenlijk die dat soort beelden zien, die van de beurs horen. Die denken, we gaan zelf een keer kijken. En het is leuk naar een museum te gaan. En wat vinden ze er dan van? Ja, ze komen denk ik omdat ze interesse hebben in geschiedenis. Ja. Jullie zeggen net de Tweede Wereldoorlog, maar de beurs, ja, je kunt van elke tijdsperiode kun je eigenlijk spullen aantreffen. Ja. Ja. Okay. Nou, jij bent organisator van die beurs, maar je verkoopt zelf ook spullen. Klopt. Wat verkoop je dan? Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in papierwerk en medailles. En verder heb ik één regel, ik handel alleen in dingen die ik zelf interessant vind. Ja, oké. Maar ik ben benieuwd wat dat dan is. Want je hebt wel dingen meegenomen, begrepen? Ja, ik kreeg de vraag of ik iets wilde meenemen. Ja. En ik wist van tevoren niet helemaal waar het gesprek naartoe zou gaan. Dus ik denk, ik neem iets mee wat typisch met de beurs te maken heeft. Nou, laat me eens wat zien. Waar ik zelf vrij trots op ben. Ik heb hier misschien was ik makkelijk als ik er even twee doorschuif. Ja. Het zijn twee flyers van de film, de documentaire Alle tegen Alle. Zelfbevlekking, daar speel ik de hoofdrol in. Okay. Die is gemaakt eigenlijk aan de hand van mijn verzameling. En die heeft gedraaid op ITVA Film Festival. Genomineerd geweest voor een Van Gouden Kalf zelfs. En ja, ik verzamel mijn hele leven eigenlijk al. Maar dit verkoop je gaat geen flyers verkopen van je? Nee. Maar wat heb je te koop? Heb je iets bij je wat we zouden kunnen kopen? Nee. Ja, als je heel veel geld biedt, misschien wel, dit boekje. Maar dan moet je heel veel geld bieden. Ja, maar wat is dit dan? Wat is het? Nou, dit is een gebundeld boekje van De Wervelwind. De Wervelwind, dat was een boekje dat werd door de Royal Air Force werd er boven Nederland uitgestrooid. Dat werd gemaakt in Engeland. Het Nederlands kabinet in ballingschap heeft daarvoor een groot gedeelte aan meegewerkt. En in dit boekje vinden zich de eerste 6 nummers en dan de handtekeningen van van de ministers en de minister-president van Nederland in Engeland. Dus die in Engeland waren weggevlucht. Oké, dat is wel. Maar gewoon Gerbrandy en zo, dat is allemaal de originele handtekeningen. Ja. Die staat je boven, Pieter Schultz Gerbrandy. Ja, hele Hollandse vraag. Wat kost dat? Ja, wat ik te vergeven, denk ik. €200? Nee, daar heb je hem niet voor. Nee? Nulletje erbij of zo? Misschien, ik weet het niet. Je weet het wel. Nee, dat zijn typische dingen, daar kun je geen prijs op plakken. Ik heb dat gereld met iemand en dat, ja, ik heb er een aantal medailles voor gegeven, maar dat is al heel lang geleden. Ja, nou ja, oké, maar we hebben een beeld van wat te koop is daar. Ja. Om maar op die beurs zijn, we zeiden net al, Amerikaanse spullen, Engelse spullen, maar ook Duitse spullen. Jazeker. En ook Duitse spullen waar bijvoorbeeld een hakenkruis op staat. Jazeker. Ja, ja, wat jij zegt, jazeker. Heb jij daar een dubbel gevoel bij dat die dingen daar te koop zijn? Ik snap waar je naartoe wilt. Nee, ik heb er geen dubbel gevoel bij. Ik zou er een heel dubbel gevoel bij hebben als die spullen niet als die niet aanwezig zouden zijn. De oorlog bestaat uit twee kanten. En als je één kant helemaal weg zou laten, dan ga je een heel eenzijdig beeld krijgen. Oh, maar dat ben ik helemaal met je eens. Alleen de vraag is, is het goed om het te verkopen? Want dat is wel iets anders, om daar handel mee te drijven. Ja. Ik bedoel dat je die spullen niet moet vernietigen omdat ze een historische waarde hebben. Exact. Ja. Dat staat buiten kijf, uiteraard. Ja, dat vind ik dus ook. Ja. Ja. Heel even een technische vraag. Is het eigenlijk bij wet toegestaan om spullen te verkopen waar een hakenkruis op staat? Jazeker, anders zou het... onze beurs bestaat al bijna 50 jaar. Vijf keer per jaar wordt die gehouden. Nou, reken maar uit, 250 zegt dat er geweest zijn. Ja. Ja, dan was het natuurlijk al lang ingegrepen. Ja, het is bij wet is het toegestaan, het is niet verboden. Ja, sterker nog, wij vragen... Ik organiseer de beurs sinds 2015. En vanaf het begin ben ik naar de gemeente toegegaan, naar de politie toegegaan van, kom alsjeblieft controleren, zeg maar wat jullie ervan vinden. Nou, ik denk 3-4 keer per jaar komen ze zeker kijken. Ook wel eens anoniem. En we hebben tot nu toe altijd gehoord, alles is piekfijn in orde. Er is nooit iets aangetroffen wat niet zou mogen volgens handen. Maar kans nog even, er zijn natuurlijk toch wel mensen die kritiek erop hebben. Er zijn Joodse organisaties. Ja. Die noemden jouw Militaria-beurs een nazi-beurs. En mogelijk. Dat begrip wel, nazi-beurs, dat... ik zit even te denken hoe ik dit moet gaan uitleggen. Er is een heel lang verhaal aan vast. Onze beurzen bestaan al 50 jaar. Er is nooit iets gebeurd tot er in 2015 eigenlijk één man kwam die overal in Nederland als iets met de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Mm. Of nou een tentoonstelling, een museum, een oorlogskerkhof, veteranendenkingen of een militaire beurs. Die man gaat overal voor stennis zorgen. Dat heeft hij ook gedaan bij ons op de beurs. En die is op een gegeven moment, ook jullie collega's van BNN, heeft hij heel veel brieven geschreven. Nazi-beurs dit, nazi-beurs dat. En daar heb ik op een gegeven moment een kort geding tegen aangesprongen. Ik zeg, de term nazi-beurs, ik ben absoluut geen nazi. Sterker nog, mocht er iemand met onfrisse ideeën op mijn beurs rondlopen, die wordt er meteen weggestuurd en ik wil zelf de politie als er nodig is. Maar de rechter heeft toen een uitspraak gedaan, inderdaad, in 2016 geloof ik. Van in Nederland is demonstreren een groot recht. En het moet mogelijk zijn om een beetje te overdrijven. Dus die term die mocht tussen aanhalingstekens gebruikt worden. En dat is natuurlijk een belachelijke term verder. Ja. Onze collega's van Kassa hebben ook ooit opnames gemaakt. Ja. Met een verborgen camera op jullie beurs. Daar hebben we een fragmentje van. Ja. En op die beelden zie je dan dat er ook SS-materiaal wordt verkocht. Een buste van Adolf Hitler. Een originele Jodenster. En Ronnie Naftaniel. Ik weet wie dus. Sindsdien. Die reageerde in die uitzending als volgt. Wij zijn echt heel erg geschrokken door deze nazi-beurs. En daarom gaan het SIDI en het Centraal Joods Overleg aangifte doen tegen de organisator van deze beurs en ook degene die deze nazi-propaganda op het internet aanbiedt. Wij vinden het onacceptabel en de rechter moet hierover oordelen. Ja, dus er werd aangifte gedaan, de rechter moet erover oordelen. Hoe is dat afgelopen? Ik zit nog steeds te wachten. Ik snap dat die man dat gedaan heeft. De uitzending van Kassa, ze zijn met een verborgen camera, hebben ze het zo gemonteerd dat niks van geallieerde spullen te zien zijn. Of van misschien maar meer dan 100.000 Amerikaanse producten alleen al liggen. Maar dat ligt natuurlijk iets minder gevoelig, hè? Dat ligt iets minder gevoelig. Maar als jij bewust, stel je gaat vanmiddag naar Overloon toe morgen, en je gaat daar alleen maar op de hakenkruizen inzoomen, en dan maak je dan een beetje een schimmige reportage van met verdraaide stemmen en alsof het heel geheimzinnig is. Dat is niet zo. Kassa had gewoon openlijk mogen komen filmen, net zoals RTL dat heeft doen vorige maand. Ja, en dan ga je naar een Joodse organisatie toe en dan vraag je, wat vind je hier nou van? Ja, als je het mij had laten zien, dan had ik misschien ook wel gedacht van, wat gebeurt hier? Dat is, maar is het niet zo dat je bijvoorbeeld bepaalde spullen misschien beter niet kan toelaten? Ik kan me een Jodenstengel maar iets van voorstellen dat mensen daar behoorlijk moeite mee hebben. Ja en nee. Ook Joodse Jodensterren bijvoorbeeld. Ik heb met het Joods Nationaal Museum in Amsterdam hebben ook contact gehad. Die hebben wel eens opgebeld van, kun je ons helpen om spullen te zoeken? En die geven specifiek aan, wij willen geen Jodensterren meer hebben. Want daar hebben we er zoveel van. En wat mensen, als je buiten de verzamelwereld staat, dan besef je misschien niet hoeveel materiaal dat er überhaupt is. Miljoenen voorwerpen zweven er rond. Ja. En Jodensterren zijn er ook, ik geloof, bijna 600.000 gemaakt. En die kom je eigenlijk best wel vaak tegen. Wat kost dat eigenlijk? Ik handel er zelf niet in, maar volgens mij tussen de 600-700 euro schat ik. Kan ik naast zetten, maar het is niet mijn, mijn handel. Maar dat, Is er nou iets, Gaston, waarvan jij zegt... dat wil ik niet op de beurs hebben, daar ligt voor mij een grens? Ja, eigenlijk heel simpel, alles wat van de wet niet mag. Dat, ja, de wet is de wet. Dan moet maar je maar heb je voor jezelf iets dat je zegt... nou, moreel gezien zou ik dat niet prettig vinden als dat op de beurs vindbaar is? Nou, we hebben het net over jodensterren. Ik snap dat het heel beladen geschiedenis is. Mm-hmm. En daar moet je ook daar moet je netjes mee omgaan. Ja. Dus we hebben ook op een gegeven moment aan de hand van de kassa-uitzending gezegd... van nou, laten we daar maar laten we hier een lijn trekken. Ik weet eigenlijk zeg niet precies wat ik er zelf van vind. Want het valt wel binnen de wet. Maar ik besef natuurlijk wel de beladen geschiedenis. Hè? Ja. Als iets heel beladen is, dan is het natuurlijk de Holocaust... met alles wat erbij met alles wat gebeurd is. Ja. Dus daar moet je extra aan tegen mee omgaan, denk ik. Ja. Ja. Waarom vind jij, Gaston, dat deze militariabeurs... inclusief alle oude nazi-spullen gewoon altijd gehouden moet kunnen worden? Nou, ik denk als je het wegstopt, dan wordt het interessant voor de verkeerde mensen... En nu trek ik durf te zeggen, het publiek waar onze beurzen komt... dat is een aardige doorsnede van de maatschappij. Daar zitten geen rotzakken bij, daar zitten geen neonaties bij, daar zitten geen... Maar dat kun je toch niet zien aan de voorkant? Je kunt als mensen binnenkomen zeggen van... ja, bent u een neonatie, ja of nee? Nee, zie jij dat als je bij de Albert Heijn rondkomt? Nee, ook niet. Onze bezoekers zijn niet zo. Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Nee, maar stel dat jij onfrisse ideeën hebt. Je komt op mijn beurs binnen en je begint er allerlei onzin uit te kramen... van, weet ik wat, neonatie uitkramen. Begint dat soort praat uit te kramen. Ja, dan zet je me eruit. Ik geef je 2 minuten... En dan krijg je 10 mensen om je heen die zeggen wegwezen met jou. Er zijn ook mensen die geen onzin uitkramen. En misschien toch anderen met andere ideeën die spullen kopen. Ja, ja. Daar heb je het geen zicht op. Maar moet ik dat dan doen? Ik weet ook niet zo goed waar ik het... Of ik nou, moet je het wegstoppen? Ik snap wel dat het een historische waarde heeft. Ja, dus dat snap ik ook wel. Ik zou het zelf niet kopen. Ik ben heel geïnteresseerd in de geschiedenis. Maar om het zelf te kopen, ik ben dus ook heel benieuwd. Iemand die naar zijn beurs gaat en die ziet een nazi-vlag hangen... en denkt, nou, die willen we kopen. Kost dat ding nou? Leuk voor op de kamer van de jongens. Ik denk dat je het zo niet moet zien. Dat is ook wel heel overdreven. Natuurlijk, er zijn ook vlaggen te kopen... Er zijn ook mensen die dat kopen. Ja. Wat veel mensen misschien niet realiseren... elk museum is begonnen als een privéverzameling. Ja. En als jij een aantal... ik ken iemand die heeft een aantal vlaggen. Die heeft een heleboel Amerikaanse poppen staan. En die heeft die nazi-vlaggen heeft die ze in de hand gedrukt. Er zijn ook mensen, als je naar Overloon gaat... dan treffen die vlaggen ook aan. Dan zit het in een display. Ja, een vlag is misschien wel dat zijn een heel groot kruis op. Dat is wel exact voorbeeld. Maar... Ja, alles wordt verzameld. En waarom mensen verzamelen, dat zal ook... Dat is ook aan jullie verzamelen. Ja. Het is binnen de letter van de wet in ieder geval. Dat zeker, ja. Goed, dankjewel. Gaston Vrolings, organisator van de Militaria-beurs in Houten. Graag gedaan. Dijkstra en even blij ter plekke. Ja, eind november wordt Houten opgeschud door de komst van maar liefst 2 pestvogels. Tientallen vogelliefhebbers gingen op pad naar het Kooikenspark hier in Houten, waar de vogels vertoefden. Allemaal in de hoop een glimp op te kunnen vangen van de gevederde vrienden. Ja, want toen was de verwachting dat de pestvogels op doortocht waren en snel weer het land zouden verlaten. Maar ze zijn er nog steeds, die pestvogels. Vandaag werden ze nog door verschillende mensen gespot op diezelfde plek. Tenminste, dat heb ik gezien op waarneming.nl. Ja, dat jij daarop kijkt. Daar kijk ik iedere dag even op. Ja, dat dacht ik ook. Waarneming. Goed, onze volgende gast, die mag zichzelf even introduceren. Ik ben Joeri en ik neem jou mee op online avontuur in de natuur. Welkom bij Natuur met Joeri. Nou Joeri, welkom in Dijkstra en even blij ter plekke in Houten. Ja, dankjewel. Even om te beginnen Joeri, wat is een pestvogel? Ja, dat is een goede vraag. Een pestvogel is een zangvogel. Ongeveer formaatje van een spreeuw, merel. Leeft voornamelijk in Scandinavië, Oost-Europa. Mm-hmm. En als je mazzel hebt, dan vliegen er wel eens een aantal hier naar Nederland. Ik heb hier een plaatje. Omschrijf hem eens. Ja, het is een beetje een grijzige vogel. Maar wel met een beetje een arrogante kuif. Maar hij heeft wel een beetje een klotenkop. Vind je? Nou ja, het is een vogel. Ja, maar ik vind hem echt een pestkop om te zien. Zo van, hij kijkt je aan en Dat boevenmaskertje, dat doet hij het, denk ik. Echt een boevenmasker. Dat kan me wel voorstellen. Maar het is wel een mooi buikig vogeltje, het toch? Het is een met mooi buikig vogel, maar hij kijkt wel zo van... Fok niet met mij, want dan heb je echt een probleem. Nou, hij kijkt echt van, als je te dicht bij hem in de buurt komt... dan vreet ik alle bessen uit je tuin op. Ja? Precies. Ja. Is het zo'n vogel? Nou, hij is gek op bessen. Dus wat dat betreft, of hij ze allemaal op zal eten uit de tuin, dat weet ik niet. Maar Waarom heet een pestvogel trouwens eigenlijk een pestvogel? Ja, vroeger dachten ze dat die vogel de pest meebracht. Dus dat is echt van heel vroeger, vanuit de middeleeuwen. En dan kwamen ze ook wel eens deze kant op. En nou ja, de pest waren toen rond. En ja. Toen dachten ze, als die vogels komen... Dat komt dan, precies bij die vogel vandaan. Zijn dit een beetje goede zangers eigenlijk? Ja, ik vind persoonlijk van wel. Ja? Het zijn echt, als je dat geluidje hoort... het is een beetje alsof je een tafelbelletje zo... Een beetje tafelbelletje? Rinkelt. Ja, zo klein en dan zo heel voorzichtig, een beetje rinkelend. Zo klinkt het eigenlijk. Oké, we hebben het geluidje klaarstaan. Laten we heel even luisteren naar het belletje van de pestvogel. Ja, ik begrijp dat je... Het is wel een digitaal tafelbelletje. Ja, of zo'n heel klein belletje. Een beetje de grootte van de pink. Een heel hoog belletje. Ja, precies. Ja, en snel, ja. En je bent natuurlijk... jij bent natuur- en wildlife-vlogger. Klopt. En dat doe je eigenlijk door heel Nederland. Maar over het algemeen toch wel in de provincie Utrecht. Toen dat nieuws bleek in december, was jij er als de kippen bij? Ja, ik dacht eigenlijk, het was een buitenkansje. Want het is voor het eerst sinds tijden dat er weer eens een beetje eentje in de buurt zat, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga toch wel even naar Houten toe natuurlijk. Om even te kijken. En ze zaten er gelukkig nog, dus dat was ook wel heel... Maar ook wel bizar, want er kwamen best wel wat mensen op af. En natuurliefhebbers en fotografen en zo. Ja, zeker. Maar jaagt dat die pestvogel niet weg? Kijk, zolang mensen een beetje respect hebben voor de vogels... dus niet proberen met de telefoon de binnenkant van de snavel te fotograferen, zeg maar. Afstand. Precies, een beetje afstand houden. Dan gaat het in principe wel goed. Maar ik moet zeggen, ik stond er 's ochtends met 5 mensen... en 's middags waren er 25. En die vogels die waren gewoon lekker besjes aan het eten... en die leken zich nergens wat van aan te trekken. Maar hoe bijzonder is het dan dat de pestvogel in één keer in Houten was? Nee, het is sowieso een vogel, omdat hij natuurlijk best wel veel... of hij leeft in Scandinavië, Oost-Europa, die kant op. En in de winter komen er meestal wel een paar exemplaren... af en toe eens naar Nederland toe gewaaid. Of gevlogen meer. Maar het is juist wel heel bijzonder dat ze hier zo lang zitten eigenlijk. Want ieder jaar zijn er wel een paar... maar die zijn dan meestal met een paar dagen ook weer verdwenen. En deze zitten hier nu echt al volgens mij 1,5 maand ondertussen. Dus dat is wel heel bijzonder. Oké, nou beroemd geworden, maar op een of andere manier... valt hier een hout. Ik denk dat die naam ook niet meewerkt. Nee. Pestvogel. Dat, ja, maar dat is een slechte naam. Maar zou je niet een andere naam moeten geven aan die vogel? Ik ben zelf hartstikke voorstander. Want die vogel is veel te mooi voor zijn naam. Ja, in het Engels toch? Heet die Bohemian Waxwing. Ja, dat klinkt al super deftig. Dat vind ik natuurlijk een goede naam. Ja. Bohemian Waxwing. Dat is echt, dat klinkt fantastisch. Dat klinkt als een broer van de Bohemian Rhapsody. Precies. Gewoon hartstikke leuk. En daar wordt iedereen blij van. Denkt iedereen ook meteen, dat is er eentje die ik graag wil zien. In plaats van een pestvogel, dan denk je toch van, ik weet niet of ik daar... The Waxwing. Maar krijgt die pestvogels die nu hier in Houten zitten, is het een stel? Dat durf ik niet te zeggen. Want dan kan je misschien binnenkort rekenen op kleine pestvogels. Bohemian Waxwing. Nee, dat durf ik niet te zeggen, of het een stelletje is. Het is natuurlijk sowieso ook geen broedseizoen. Je hebt kans dat ze zo meteen, als het voorjaar wordt... dat ze gewoon überhaupt weer terugvliegen naar Scandinavië en Oost-Europa... waar ze vandaan gefladderd zijn. Ja. Maar het zou wel natuurlijk ergens heel tof zijn als ze hier in Houten... dat we het eerste broedgeval van de pestvogel zouden hebben. Ja, maar, ja. Vind ik echt wel. Hup pestvogel. Ja. Kunnen we nog iets doen voor de pestvogel? Meer bessen ophangen of zo? Of bessen uitdelen? Nou ja, wat sowieso natuurlijk helpt. Ik hoorde eerder in de uitzending ook al over je tuinen. Zetten struiken in met bessen. En misschien dat er dan nog meer komen. Want als we een grote waxwing snackbar kunnen creëren. Dan wordt het helemaal een paradijs hier in Houten. Ja, zeker. Meer goed, Jori, prachtig. Ik ga mijn oren gespitst houden. Jori Jonkoen, dankjewel. Dankjewel. Dank je. We gaan toch een plaatje draaien? Ja, we draaien nog een plaat, maar die ging er even uit. Ja. De Houtense rapper en producer Rousso timmert flink aan de weg. En wij gaan luisteren naar zijn kerstverse single Conditie. Samen met Donnie. Hey, Russo, Maradoni en de damn thing funny. Slok, darum, klok op, arm, pop die, top sax, wat die, warm. Slok, darum, klok op, arm, we zijn de shit als een dikke darm. Ik heb een hele domme conditie, trek een sprint voor een pint of een mixie. Ik heb een hele domme conditie, bij de bar op compositie. Ik heb een hele domme conditie, run de tent met partycommissie. Ik heb een hele domme conditie, slok, darum, met topsport ambitie. Ik heb een hele domme conditie, trek de sprint voor een pint of een mixie. Ik heb een hele domme conditie, bij de bar op koppositie. Ik heb een hele domme conditie, ja mijn stack is groen en dipsy. Ik heb een hele domme conditie, heel die club die ruikt als addictie. Zo vies op de beats wanneer ik versnel, ben op iets, ken de cheats van het hele spel. Je bent op niets, ik op cheese, net baby bel. Russo en ik, twee maanden, net Kienen en Kel. Zo iets, weet je wel, op het dode gemak. Doe een show als ik een rode per minuut pak. Op kwap gap, splash geen badpak. Luister ik om vet, net een patatzak. Posjes net zak, gaat geen street fight. En ben op cake all day, bro, wie is rijk? Ik speel mezelf in de kijker als een goede spits. Wanneer door de dijk, cruise in iets diks. Tips en tricks als een hooggeleerde. Je bent niet aan te waaien, het zo proberen. Zie me manoeuvreren, het lijkt een eitje. Maar leven op de rails net als een treintje. Ik heb een hele domme conditie. Trek de sprint voor een pint of een mixie. Ik heb een hele domme conditie. Bij de bar op koppositie. Ik heb een hele domme conditie. Ja, mijn stack is groen en dipsy. Ik heb een hele domme conditie. Heel die club die ruikt als addictie. Ik heb een hele domme conditie. Trek een sprint voor een pint of een mixie. Ik heb een hele domme conditie. Bij de bar op koppositie. Ik heb een hele domme conditie. Run de tent met partycommissie. Ik heb een hele domme conditie. Slok daarom met topsport ambitie. Ik heb een hele domme conditie. Ben met grote wagens geen fietsie. Heel veel geld is zo in mijn visie. Top ambitie, al mee test bieries. Al die vrouwen zijn meestal lyrisch. Zingen mijn lyrics, ik schiet mis niks. Shit past mij, maar was vaker misfit. Ik ben daar als jij nog pippig. Stek is groen als een festival Dixie. Donnie en ik staan als Ash en Misty. Jouw ambities en dromen als Disney. Voor een kop kom ik beslis niet. Doe mij een bak olivie, pak een beetje voor. Draai een beetje hazen, dat vind ik mooi. In het veld als Van Nistelrooy. In mijn ketting in de kleur als de gouden kooi. Slok, darm, klok op arm. Pop die top, straks wordt die warm. Slok, darm, klok op arm. We zijn de shit als een dikke darm. Slok, darm, klok op arm. Pop die top, straks wordt die warm. Slok, darm, klok op arm. We zijn de shit als een dikke darm. Ik heb een hele domme conditie. Trek een sprint voor een pint of een mixie. Ik heb een hele domme conditie. Bij de bar op koppositie. Ik heb een hele domme conditie. Run de tent met partycommissie. Ik heb een hele domme conditie. Slok darm met topsport ambitie. Ik heb een hele domme conditie. Trek een sprint voor een pint of een mixie. Ik heb een hele domme conditie. Bij de bar op koppositie. Ik heb een hele domme conditie. Ja, mijn stack is groen en dipsy. Ik heb een hele domme conditie. Heel die club die ruikt als een Dixie. Geweldig nummer en dat is gemaakt in 1 uur. Conditie van Russo. En dat is de artiestennaam van Rutger van Eck uit Houten. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, zeg je paragnost, ja, dan denk je meteen aan de Schotse Derek O'Gilvy of aan Jomanda of aan Uri Geller. Maar ons land kende in de 20e eeuw een paragnost die nog vele malen bekender was dan al die figuren bij elkaar. Ja. Namelijk Gerard Crozet. Ja, Gerard die woonde een tijdje hier in Houten en had een praktijk in de Willem de Zwijgerstraat in Utrecht, waar die mensen met zijn handen genas. Daarnaast werd hij vaak opgetrommeld door prominente figuren uit de samenleving en de politie om als helderziende verschillende zaken op te lossen. Iemand die daar alles over weet is Wim Kramer. Hij is directeur van de stichting het Johan Borgman Fonds. En dat is een stichting die archiefmateriaal van de parapsychologie conserveert. Wim, wat fijn dat je er bent. Ja, dank je. Ja, tegenwoordig doen wij soms wel eens een beetje lacherig over paragnosten. We kijken daar een beetje sceptisch naar. Maar Gerard Crozet, kunt u eens uitleggen hoe groot was Gerard Crozet in zijn tijd? Ja, dat is bijna niet uit te leggen. Want als je het hebt over iemand die beroemd is geweest, dan was dat Gerard Crozet. En dan praat je werkelijk over wereldwijd. Ja? Ongekend. En waar zat hem dat in? Ja, dat zat hem in de persoon, denk ik. Voor een groot deel. A, wat hij nou presteerde. Maar B, ook hoe hij omging met dingen. Hij was gewoon heel relaxed, feitelijk. En stelde zich altijd beschikbaar voor het goede doel. En het goede doel was dan om mensen te helpen. Het zij als genezer, maar het zij ook als helderziende. En dan met name voor politie en allerlei overheidsinstanties. Ja, want even zijn werk als paragnost is eigenlijk op te delen in drie verschillende takken. Wat je al zei, genezingen, politiezaken, maar ook wetenschappelijke experimenten. Jazeker. Ja. Wat hij heel belangrijk vond, is dat wat hij kon, dat snapte hij zelf niet. Nee. En als er al iemand geïnteresseerd was in wat die nou, hoe dat nou eigenlijk werkte bij hem, dan was hij dat zelf wel meemaken. Ja, dus we willen straks een aantal voorbeelden daarvan bespreken. Ja. Maar wat kun je zeggen, Wim, over Gerard als persoon? Ja, dat was een. Ik denk dat het enerzijds een heel toegankelijke man was. Ja. Anderzijds ook een best lastige man. Want hij deed gewoon waar hij zelf zin in had. He, dus jullie hebben mij gevraagd om hier te komen. Ik kom braaf, maar als het Gerard niet uitkwam, kwam die gewoon niet. Nee. Ja. En dat gold voor alles, hoor. Dat, nou ja, een voorbeeldje, misschien wel besproken. Hij, ook het Koninklijk Huis maakte nogal gebruik van hem. Oh. En er is bij ons... al zijn telefoongesprekken werden opgenomen, overigens. Daar zijn talloze banden van, deels ook uitgetypt. Door wie werd dat opgenomen? Door Gerard zelf, onder andere. Oh, ja? Want hij vond dat belangrijk, dat wat idee dat dat voor de wetenschap behouden bleef en dat dat onderzoekbaar was. Dus er werden dingen uitgetypt. En wij vonden in dat enorme archief, want het archief is echt ongelooflijk groot... Ja. Vonden wij een leuk briefje van een telefoongesprek met prins Bernhard... wat ongeveer gaat in de zin van, zeg Gerard... kan je vanavond even langskomen op het paleis? Want ik heb even wat probleempjes. Waarop Gerard dan zegt, ja, als het me uitkomt, ik zal even kijken hoe het gaat. Nou ja, dat lijkt me toch wel leuk als je dat komt. Nou ja, dat is goed. Hè? Dan hoe laat? Uur of zes? Ja, ik laat je wel ophalen met een auto. Waarop Gerard zegt, nee, dat hoeft niet, ik heb een eigen auto. Oké. Okay. Ja. Maar wat voor een probleempje moest hij dan oplossen voor Bernhard? Nou, dat weet ik niet, want dat vertelt het telefoongesprek niet. Okay. Okay. Heeft hij toen de tijd ook Geet Hofmans aangeraden daarbij... Dat weet ik niet, want daar hebben wij geen materiaal van gevonden. Maar u sluit het niet uit? Nee, zeker sluit ik het niet uit. Nee, ja. Want hij was kind aan huis. Maar toch even over die genezingen dan. Hè? Ja. Want Gerard Crozet was geen normale dokter. Hoe hielp hij mensen? Wat deed hij? Wat hij deed is wat je eigenlijk bekend is, zogenaamd magnetiseren. Hè? Dus door strijken met handen over het lichaam. Daarmee dan, zoals ze dat tegenwoordig noemen, de energiebalans herstellen. Ja. Daar zijn allerlei theorieën over. Hij had er zelf ook wel theorieën over. Ook daar is wel het een en ander van bewaard gebleven. Maar die waren zo ingewikkeld, daar snapt niemand wat van. Maar wat gebeurde dan? Dan kwam er iemand langs, die had ergens last van, pijn of zo. En die... Nou, er kwam niet iemand langs. Elke ochtend stonden er rijen wel 100 man om 9 uur al voor de deur. Met rolstoelen, noem maar op, de meest afgrijzelijke dingen. Ja. En die werden behandeld. En dat ging dag in dag uit door. En had het effect? Ja. Nou ja, dat zeg ik nu. Ja. Maar voor een heel groot aantal mensen wel, ja. Ja. Ja. In ons archief zien we dat ook. Hè. Brieven die mensen schrijven, die blij zijn. Maar ook hebben wij in de loop der jaren best wat mensen gesproken... die bij hem in behandeling geweest zijn. Ja, die zijn allemaal laaiend enthousiast. Ja, maar kijk, je kunt het zeggen, het is paranormaal... maar Crozet was er eigenlijk ook wel. Die zei, ja, ik genees al mensen, maar het is geen wonder wat ik doe. Want hij zei dat het ook voortkwam met het falen van de reguliere zorg. Nou, dat zou Crozet nooit gezegd hebben. Want hij had hij was niet gek. En hij had best wel veel waardering voor artsen. Ja. Maar hij begreep ook dat artsen ook hun beperkingen hebben. En het grote probleem met Gerard Crozet was... is dat niemand snapte wat hij deed. Maar hij was degene die nog het meest zich daar zorgen om maakte. Van, hij wist dat ook niet. Maar nee. Wim hij maakte daar overigens allerlei theorieën over... die gewoon niet te volgen zijn. Maar Wim, geloof jij daar echt in dan? Want ik denk, als iemand daar binnenkomt met een rolstoel... en die kan in één keer weer lopen, dan denk ik... misschien was er wel een acteur. Nou, je moet niet denken dat dat altijd is dat het een één keer lopen is. Hè. Dus soms werden mensen gewoon een jaar behandeld of 2 jaar... of mensen bleven heel lang. Maar ze gingen wel vooruit. Niet iedereen natuurlijk... Maar dat gebeurde bijvoorbeeld ook wel bij Jomanda. Dan kun je dat toeschrijven aan bepaalde krachten. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er een bepaald geloof is... waardoor mensen bepaalde oefeningen wel gaan doen... die als een arts het zegt het niet geloven, maar dat als zo iemand het zegt... Dat zou kunnen, toch? In theorie kan dat, want niemand weet hoe het werkt. Dus ja, elk idee kan, ja. Ja. En naast genezingen was hij ook een beetje Sherlock Holmes, hè, onder de paragnosten. Ja. Over de hele wereld heeft hij politie geholpen... bij het oplossen van uiteenlopende zaken. Ja. Crozet heeft ook geholpen bij een mysterie omtrent de dood van Kennedy. Kennedy, ja. Ja. Eerst werd gedacht dat Lee Harvey Oswald alleen verantwoordelijk was voor die moord. Maar Crozet die heeft ooit aan journalist Willem Oltmans verteld... dat het om een complot ging. Dat zegt Crozet. Die zaak van Kennedy is door de geheime diensten in elkaar gezet. En de architect van de moordaanslag in Dallas was een man van een jaar in de 50. En hij ziet er zo en zo uit. Hij beschreef een meneer. En de naam, daar komt SCH voor. En dat zit zo. En het is een geoloog. En hij is van de oliecompanies. Hij heeft met de oliemiljonairs te maken. Anyway, hij gaf een beschrijving van de moordenaar. Ja, George de Morrenshield, een voormalig Russische graaf, een oliebaron, die zat in het moordcomplot, aldus Crozet. Heeft hij dat in de tijd toen ook aan de grote klok gehangen? Nee. Nee. Dat deed Oltmans. Dat deed Oltmans, ja. Ja. Het is, Crozet was wat dat betreft lang niet gek. Die distancieerde zich op een gegeven moment ook van dit onderzoek, wilde er ook niet meer aan meewerken. Om de eenvoudige reden dat hij zei, ja, dat is me gewoon veel te gevaarlijk. En ik heb een gezin. En, ja, hij was bang dat hij al die criminele problemen... Nou ja, wat hij nou precies dacht en wat hij nou precies wilde... dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar laat ik zo zeggen dat Oltmans en Quazet daar op een gegeven moment absoluut niet op één lijn zaten. Nee. Dat, ja. Er is nog iets wat Quazet... Voor zover wij weten, overigens. Hè? Ja. Want, ja. Hij deed ook vaak hij probeerde vaak te bewijzen dat hij wel degelijk echt een zesde zintuig had. En hij deed ook mee aan wetenschappelijke experimenten zoals de stoelenproef. Ja. Wat is de stoelenproef? Ja, dat is wel leuk. Dat is een... Je moet je voorstellen, tegenwoordig willen we alles graag, laten we zeggen, met de wetenschappelijke methode. Nou, ja. Is dan, je doet een experiment en dat ga je zo doen. Maar dat is natuurlijk heel lastig in de psychologie sowieso. En een andere methode is dat je meer kijkt naar het gewone leven. En de stoelenproef is eigenlijk, zoals Quazet dat deed... dat jij, laten we zeggen, op een gegeven moment een uitspraak zegt... van nou, dat is over 3 maanden is er een bijeenkomst, daar komen de mensen in de zaal, net als hier... En dan zit er op een stoel, daar en daar. Op die stoel zit dan iemand en die beschrijft die dan helemaal. En allerlei situaties. Oké. Okay. Ja. Ja, want een van die voorspellingen die ik was bij zo'n stoelenproef deed... die luidde als volgt. Ah. Ik zie toch een persoon die erg fit en flink en vrolijk is... en die een beetje erg hard loopt, zelfs zo hard... toen ze in een zaal kwam waar, het lijkt me een schouwburgzaal toe... of, nou, het is een schouwburgzaal... en ze wou langs de rij lopen... waar ze moest gaan zitten, toen struikelde ze over de benen... van de personen die voor haar zaten. Ja, oké, okay, ja. Dat is best wel gedetailleerd. Dus er komt iemand zitten daar, die ziet er fit en vrolijk uit... maar die struikelt over de benen van iemand die voor haar zat. Ja. Is deze voorspelling uitgekomen? Ja, deze toevallig wel, want volgens toevallig. Mij... Toevallig? Ja. Nou ja, omdat dit er een is die bewaard gebleven is. Je weet het van al die dingen niet... Maar dit is de Pulgri-stoelenproef in Den Haag. En daar is filmmateriaal van. En die hebben dus later ook die mevrouw... Hè, daar stond een mevrouw die dan die zei... ja, ik zit op die stoel en klopt dit? Ja, dit klopt. Hè. De procedure is, hij doet 3 maanden van tevoren die uitspraken. Hij heeft zelf geen idee. Mensen komen in de zaal. Die mensen weten vaak ook niet dat ze erheen gaan op dat moment. Hè. Dat staat dan in de krant. Je kunt een kaartje kopen of je mag erheen. Ja. Nou, die krijgen een willekeurig nummer... Met dat nummer moeten ze op een stoel gaan zitten met hetzelfde nummer. Dus op die zin valt er heel weinig, ik zal maar zeggen... probeer je een beetje exact wetenschappelijk te zijn. En dit is opgenomen. Die mevrouw is later ook thuis bezocht door de onderzoekers. En die heeft helemaal gezegd van nou, hij heeft dit gezegd. Ja, dat klopt, want enzovoort. En dat is een leuk voorbeeld, ja. Ja, okay, dus... Wim, tot slot, is de nieuwe Gerard Quazel opgestaan? Nee, ik ben bang van niet. Komt hij ook niet meer? Oh, dat weet ik niet. Nee, nou, jij bent het in ieder geval niet. Je kunt het in ieder geval niet voorspellen. Nee, ik zeker niet. Nee. Goed. Wim Kramer, directeur van Stichting het Johan Borgman Fonds. Dank je wel voor je. Ja, graag gedaan. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Gilberto Prisco Isabella, geboren in 1961 in Willemstad, Curaçao... verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Nederland, doorliep de HAVO in Zeist... studeerde maatschappelijk werk en pedagogiek... talloze functies als ambtenaar, adviseur en projectleider... kwam in 2006 in de gemeenteraad van Utrecht namens de Partij van de Arbeid... was in die stad ook wethouder... en na een uitstapje in Caribisch Nederland... kreeg hij in 2019 de ambtsketen van Houten omgehangen... Burgemeester Isabella, welkom in de verhoorwagen. Dank u wel. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik heb geen idee. Het is lang geleden dat ik erin heb gezeten. Goed, u bent de eerste burgemeester die in dit nieuwe jaar plaatsneemt in onze verhoorwagen. Vult u deze zin alstublieft even aan. Mijn goede voornemen als burgemeester van Houten is... om in gesprek te blijven met onze inwoners. Oké. Hetzelfde recept, maar dan deze stommiteit die ik vorig jaar beging... zal ik dit jaar niet herhalen. Aanbellen bij inwoners en dan je coach afbreken. En dan je wat? De pees van je coach afbreken. Oh, de pees. Ja, dat is niet zo heel erg. Wat is er dan gebeurd, meneer de burgemeester? Nou, ik belde aan en toen zei hij pak. Oké. Okay. Dat is niet handig, hou je de scheve vinger over. Ja, ik zie hem, ja. Scheve middelvinger, het zal je gebeuren. Goed, meneer ja. de burgemeester, uw gemeente wordt geteisterd door een stel pestvogels. Waarom treedt u daar niet keihard tegenop? Wat is er mooier dan paradijs in Houten? Zelfs voor pestvogels. Ja, zit wat in, ja. Goed, het plaatselijk winkelcentrum, het rond wordt door leegstand steeds troostelozer. We nemen aan dat u daar al uw boodschappen doet om de middenstand een beetje te steunen. Nou, dat doe ik meestal hier in het oude dorp. Oh, nou okay. Ja, dat is niet zo best. Maar komt er ook een moment dat u de troosteloosheid niet meer kunt aanzien en de sloopkogel erin gaat? Nou, dat laat ik aan de wethouder over. Oké. Okay. Ja, goed. Als burgemeester bent u ook verantwoordelijk voor externe relaties. Maar iedere externe relatie die op de fiets naar Houten komt, raakt hier hopeloos verdwaald. Sommige mensen verdwijnen zelfs spoorloos. Hoe gastvrij vindt u dat zelf? Ja, dan zijn ze waarschijnlijk van het fietspad afgeraakt. En dat is niet zo verstandig in Houten. Oké. Okay. Ja. Onlangs werd bekend dat de gemeente Houten gaat toestaan dat mensen in hun achtertuin een huisje neerzetten. Hè? Bijvoorbeeld voor oma of zo. Wie wordt de eerste bewoner van uw tuinhuisje? De pastoor. De pastoor? Weet de pastoor dat zelf al? Nee, nog niet, maar dat weet u nu wel. Oh, oké, okay. Dan weten we dat ook. Goed dat u dat weet. Hoe lang bent u nog van plan deze functie uit te oefenen? Net zo lang als uw voorganger die hier bijna 48 jaar lang zat? Nou, dat ga ik niet halen, want dat is wettelijk verboden. Oh, dat is wettelijk verboden. Maar als het niet verboden was, had u het gedaan? Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Burgemeester Gilbert Isabella, dank u wel voor uw openhartigheid. Graag gedaan. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, Frank Evenblij. Dat was ter plekke in Houten, waar we toch wel heel gastvrij werden ontvangen. Absoluut, we zitten hier prachtig in deze herberg. En ik twijfel nog dat we nog een uurtje in naar huis gaan. Of ik nog even langs die pestvogels ga rijden. Ja, jij vindt die pestvogels fascinerend. Ga ik een paar naaktvakken naar ze gooien. Ja, maar we moeten nog terug naar huis. Hoe sta je daarin? Ja, Houten, Amsterdam, al met al. Toch best ver rijden, hoor. God, er verandert ook nooit wat met jou in de nieuwe jaren. Zelfs in 2024. BNN VARA. NPO Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van erbij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie dé oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oad.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1.